ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตชาวเรื่องบุญคือสละอริยะคือยอมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่31มกราคม2529ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ คนผู้เห็นทางรอดของชีวิตชีวิตเกิดมาถ้าเป็นคนโลกโลกก็ยังหลงโลกียสุขที่เป็นสุขบำบัดความอยากเป็นสุขเสพสมเป็นโลกียรสผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติพิสูจน์เมื่อได้พบทางรอดที่รู้จักว่ารสโลกียะเป็นอย่างไรได้หัดฝึกละปลดปล่อยเห็นความจางคลายเห็นความสงบเห็นความไม่ต้องคอยบำบัดบำเรอความอยากแม้ประมาณใดประมาณหนึ่งเกิดญาณเกิดความรู้สัจธรรมที่เป็นความจริงแห่งความจริงเมื่อชัดเมื่อแน่ใจและรู้เท่าทันความเป็นอยู่ของชีวิตว่าความหลงของมนุษย์นั้นมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความเป็นทาสที่จะต้องคอยประเคนคอยหาบำเรอคอยหาส่งสวยให้แก่กิเลสตัณหาเมื่อรู้ชัดและแน่ใจว่ากิเลสตัณหาเหล่านั้นมันมีสภาพแต่มันไม่ใช่ตัวตนของชีวิตอันประเสริฐและพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่ากิเลสตัณหานั้นอ่อนจางได้คลายได้และตายได้เมื่อผู้พบทางรอดแห่งชีวิตเช่นนี้ผู้นั้นเข้าสู่กระแสที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพานก็จะมุ่งมั่นรู้เรียนรู้และพยายามที่จะลดกิเลสลดตัณหารู้อย่างฉลาดว่าวันต่อวันคืนต่อคืนที่เรามีชีวิตอยู่จะทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสความฉลาดที่รู้ว่าความหม่นหมองยึดถือแม้แต่ถือสามนุษย์ด้วยกันคนนั้นเขาไม่ดีต่อเราคนนี้เขาไม่ดีต่อเราไม่ดีได้เชิงนั้นไม่ดีได้เชิงนี้เราก็จะไม่จับมาคิดใครไม่ดีก็ความไม่ดีของเขาเขาจะแกล้งเราเขาจะกดข่มเราเราก็จะฝึกหัดให้ทนได้เพราะเราเคยทนต่อความโง่ของเราเองที่เราเคยเป็นทาสของลาภยศสรรเสริญและโลกียสุขไม่ว่าจะเป็นทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่หยาบต่ำขั้นอบายมุขก็ตามเราก็เคยโง่เคยทนนักทนหนาอุตสาหะนักหนามามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเมื่อเข้าใจดีว่าเราอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงนั้นย่อมมีคนดีย่อมมีคนไม่ดีความไม่ดีไม่ใช่ของเราแต่เราเองต่างหากเล่าที่ไปยึดเอาความไม่ดีนั้นมาถือสาแล้วเราก็ จ็บปวดแล้วเราก็ทุกข์ทรมานความทุกข์นั้นคือความโง่ความถือสานั้นคือความโง่คนฉลาดจะเอาสิ่งที่เป็นแบบฝึกหัดเป็นโจทย์เช่นนั้นทำให้ตนเองแข็งแกร่งวางได้ปล่อยได้ไม่ถือสาได้เพราะเราไม่ใช่คนไม่ดีความไม่ดีไม่ใช่ของเราคนอื่นเขาทำเราชนะอย่างนี้เรารู้เท่าทันอย่างนี้และเราปลดปล่อยวางได้เช่นนี้เราก็จะอยู่กับเพื่อนกับหมู่ฝูงได้อย่างดีอย่างเบิกบานร่าเริงคนโง่เท่านั้นจึงจะมีทุกข์เพราะไปยึดเอาทุกข์ที่ไม่ใช่ของเราไปยึดเอาความไม่ดีที่ไม่ใช่ของเรามาถือมาแบกมาหามดังนั้นผู้นั้นจึงไม่สามารถที่จะอยู่กับหมู่กับฝูงได้แม้ความทุกข์ที่ตนเองโง่นั้นก็ยังมองไม่ออกเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดจึงจะรู้จักความทุกข์ที่ตนหาเหตุแห่งทุกข์ให้กระจ่างวิจัยให้เห็นตัวจริงเสร็จแล้วก็ฝึกมีวิธีการฝึกที่ตนเองจะละจะปล่อยได้จริงๆจึงจะเป็นผู้ชนะชีวิตจึงจะเบิกบานแจ่มใสและจะพบทางรอดเป็นที่สุดคุยกันต่อนะ เรื่องการศึกษาที่เราจะเพิ่มภูมิเพิ่มฐานะของเราเนี่ยเราต้องสร้างบุญเพิ่มจริงๆคำว่าบุญนี่ก็คือการชำระกิเลสในหลักบุญกิริยาวัตถุ10ทานไมศีลไมภาวนาไมนะเป็นหลักเป็นบุญกิริยาวัตถุหลักซึ่งเขาเรียกบุญกิริยาวัตถุ3เขาก็เรียกบุญกิริยาวัตถุ3ก็เป็นหลักแหละบุญสร้างบุญก็สร้าง3อย่างนั่นแหละไม่ได้สร้างอื่นหรอกให้มีการเสียสละให้ได้เรียกว่าทานถ้าถึงขั้นปรมัตถ์ก็เสียสละกิเลสนั่นแหละเราเสียสละเงินทองออกไปบางคนเสียสละเป็นล้านนะแต่ไม่ได้เสียสละหรอกกิเลสเสียเป็นล้านเพื่อจะได้มายิ่งกว่าล้านเพื่อจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญหรือไปเสพโลกียสุขอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยจ่ายเงินไปเป็นล้านเพื่อซื้อวิมานเพื่อซื้อวิมานโดยเข้าใจว่าในภพนั้นมันมีวิมานเสียเป็นล้านเนี่ยจะได้วิมานแก้ววิมานทองเขาหลอกกันอยู่เยอะไปจ่ายไปเป็น10ล้านจะได้วิมานเพชรเลยแล้วก็จ่ายไปโอ้ยชื่นชมละเมอเพ้อพกมาวิมานฉันตะกิเลสไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยลดไม่เคยจางยิ่งจะไปโลภมาใหม่ๆเพราะจ่ายไปตั้งล้านจ่ายไปตั้ง10ล้านหมดกระเป๋าไปเมาเลยได้วิมานในภพแต่ไปรีดจากคนอื่นมาหนักกว่าเก่าเพราะว่าพร่องไปซะเยอะโดนลวงกับลวงตับกินไส้ไปโดนหลอกแล้วยิ่งจัดจ้านนะเพราะว่ามันรู้จริงๆนะว่ากระเป๋าเราเบาไปมันจ่ายไปตั้งเป็นล้านหลายล้านนี่รู้จริงๆว่ากระเป๋าเราเบาแต่ไม่เคยรู้เลยว่ากิเลสคืออะไรการเบียดเบียนคืออะไรเอาเปรียบเอารัดคืออะไรโลภโมโทสันคืออะไรไม่รู้เรื่องแม้แต่อาฆาตพยาบาทโทสะรุนแรงเบียดเบียนรีดนาทาเร้นเขาข่มขู่ทุกอย่างดีไม่ดีฆ่าแกงเลยเพื่อที่จะเอาเงินเพื่อคืนให้จ่ายไปตั้งล้าน10ล้านแล้วนี่ต้องเอาคืนให้ได้ขนาดจ้างมือปืนคนไหนขวางทางผลประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปฆ่าแกงกันไปไม่เคยรู้จักโทสะโคตรโลภะโคตรอะไรเลย นึกว่าตัวเองได้วิมานจ่ายไปนี่ทำทานไปตั้งล้านสิบล้านอะไรแล้วแต่อย่างนี้มีเยอะไปในสังคมในมนุษยชาติทานจะจ่ายวัตถุก็ต้องจ่ายจิตใจให้จิตใจจิตใจเป็นให้รู้ว่าให้นะเราไม่ได้เอาไปเพื่อจะแลกให้จริงเท่าไรยิ่งได้บุญเท่านั้นได้การชำระชำระกิเลสที่มันเหนียวมันหวงเป็นของตัวของตนเป็นแม้แต่เป็นบุญเป็นคุณเป็นคุณเราทำนี่เป็นคุณเป็นค่าของเราแล้วเราก็ยึดถือจดจำแต่เป็นของของเราเป็นตัวเป็นตนอยู่ที่เราต่างๆนานาไปถือดิบถือดีไว้เลยถือดิบถือดีเอาไว้ว่าเราได้ทำดีจริงคุณทำดีแต่ชั้นสูงขึ้นไปแล้วดีมันก็เป็นดีแล้วแล้วเราอย่าไปหลงดีว่าดีเป็นของตนถึงแม้ชั้นไม่สูงก็ให้วางใจปล่อยว่าเราให้เราให้เราให้ไม่ใช่เราจะไปแลกเปลี่ยนอะไรมาแลกหยาบตั้งแต่แลกอบายมุขมันก็เป็นของหยาบเรียกว่าโลกียสุขแบบอบายมุขแลกมาเดี๋ยวนี้เลยบางทีจ่ายไปจ่ายการพนันไปไม่รู้กี่ล้านนี่แลกความสุขอะไรเงี้ยหรือจ่ายไปในเรื่องเสงเสพติดอะไรก็ตามใจเธอจ่ายไปแลกความสุขเงี้ยมันก็เป็นโลกียสุขจ่ายไปเพื่อแลกความสุขยิ่งจ่ายไปเพื่อแลกเอาสิ่งที่จะต้องได้กลับคืนมายิ่งกว่าแลกลาบลาบแลกลาบแลกยศบางคนจ่ายเงินยังจะเห็นได้คนที่หาสตังได้มากๆร่ำรวยเป็นกระดุมพีมั่งคั่งแล้วนี่คิดมักจะจ่ายเงินไปเพื่อยศเพื่อจะให้ได้มาซึ่งยศได้ยศได้ศักดิ์ขึ้นมาเพราะว่ามันมีแล้วเงินวิธีการหาเงินเก่งเสร็จแล้วก็เอาเงินไปจะทำอย่างไรจะให้ยศเคยมีอยู่สมัยหนึ่งเห็นไหมเขาเรียกในพลพุงโรพวกเศรษฐีพวกอะไรจ่ายเงินไปแล้วก็ให้ตำแหน่งยศเป็นทหารเป็นทหารใส่ยศทหารเดี๋ยวนี้ล้มไปแล้วเพราะโดนเขาว่าเอาว่าทหารนี่เรื่องอะไรไปเห็นแก่เงินแล้วก็ไม่ได้มีคุณภาพเป็นทหารเป็นในพงในพันเนี่ยเป็นในพันขั้นพันตรีพันโทพันเอกอะไรใส่เข้าไปมีอยู่พักหนึ่งไปซื้อยศซื้อชั้นซื้อตำแหน่งทั้งโลกบางคนไปซื้อเอาตำแหน่งด็อกเตอร์ซื้อกันซื้อตำแหน่งด็อกเตอร์หาเงินได้ก็ไปซื้อยศแบบนี้หรือให้เงินไปเพื่อสรรเสริญเพื่อจะได้ซึ่งสรรเสริญมาโอ้อุ่นใจโอ้เปรมใจอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นโลกียสุขทั้งนั้นน่ะเป็นโลกียะธรรมดาธรรมดาโลกธรรมธรรมดานะนี่ไม่ได้ทานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นทานไม่ใช่เป็นการให้ไม่ใช่ทานนำไม่แม้ให้วัตถุอย่างใดก็จะต้องแลกกลับคืนมาจนถึงขั้นอารมณ์หรือภพชาติแต่ความจริงนั้นเราไม่เอาถ้าผู้ใดรู้จักการสลัดปล่อยให้หรือว่าเสียสละไปจริงให้ทั้งวัตถุด้วยให้ทั้งแรงงานด้วยและไม่ให้มาเป็นตัวกิเลสให้อะไรไปแล้วก็ไม่มาให้เป็นตัวกิเลสนั่นแหละคือการให้หรือกิเลสเรามีอยู่ก็ให้ฝืนให้ล้างมันไม่ให้หัดให้วัตถุหัดให้แรงงานเมื่อให้วัตถุให้แรงงานแล้วเราก็จะต้องให้ใจไปด้วยใจที่มันมีกิเลสที่จริงไม่ได้ให้ใจหรอกทำใจในใจให้รู้จักกิเลสว่ากิเลสเป็นอาการที่มันยังยึดเอาคืนมันยังถือว่าเป็นของเรามันเป็นความดีที่จริงให้นะเป็นความดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ความดีความดีจริงๆจะให้วัตถุจะให้แรงงานจะให้อะไรก็แล้วแต่แล้วจะต้องอ่านใจให้รู้เลยว่าใจของเราต้องให้ตามไปด้วยนะสอดคล้องใจให้อย่างสอดคล้องไปจริงๆหรือให้หรือเสียสละให้หรือเสียสละออกไปปลดปล่อยออกไปเลยจริงๆต้องรู้จักใจในใจมนสิการทำใจในใจต้องแยบคายนะถึงจะรู้ปรมัตถธรรมรู้จักจิตเจตสิกต่างๆอาการของจิตพวกนี้จริงๆให้จริงๆนิทานทำไม เพราะทุกวันนี้เราก็เริ่มต้นแต่เพียงทานกันในโลกส่วนกว้างๆแล้วทานแต่วัตถุเท่านั้นแหละแต่เขาไม่เคยสอนว่าจะทำใจในใจอย่างไรมีแต่เอาเลยปรารถนาเอาแล้วเขาก็บอกอีกคำหนึ่งว่าอธิษฐานเอาอธิษฐานอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจตั้งยังไงตั้งให้มันตรงตั้งให้มันเป็นสัมมาตั้งให้มันเป็นความสละปลดปล่อยล้างกิเลสหรือเป็นบุญตั้งให้มันเป็นบุญตั้งให้มันเป็นการชำระไม่ใช่ตั้งให้มันเป็นการสะสมไม่ใช่ตั้งให้มันเป็นความโลภอธิษฐานแปลว่าตั้งใจเขาว่าตั้งใจที่จริงแปลเอาอัดอธิฐานะแปลว่าฐานสูงขึ้นอธิกับคำว่าฐานะฐานะแปลว่าตัวเรามีฐานะอย่างไรเรามีความเป็นอย่างไรมีบุญบารมีอย่างไรเราเป็นคนยังมีกิเลสนั่นเป็นฐานะเป็นคนมีกิเลสเพราะฉะนั้นจะดียิ่งขึ้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจะเป็นคนที่สูงขึ้นก็ต้องเรียนรู้กิเลสตั้งใจตั้งศีลให้แก่ตนเองตั้งให้มันได้แล้วเราก็พยายามกระทำให้มันชำระออกไปให้ได้ชำระออกไปให้ได้ก็คือกิเลสมันออกจากจิตก็เรียกว่าอธิจิตถ้าตั้งมั่นแข็งแรงสลับปลดปล่อยออกไปได้อย่างแข็งอย่างตั้งมั่นอย่างไม่ค่อยล้มจนกระทั่งไม่ล้มเลยจนกระทั่งจิตตั้งมั่นขนาดวิมุตต์เป็นวิมุตต์จากนั้นเป็นไปในลักษณะปลดปล่อยหรือว่าเสียสละหรือให้อย่างจริงไปมันก็เป็นตัวสมาธิที่เต็มเป็นอธิจิตที่เต็มแล้วเราต้องรู้ด้วยนะให้รู้สละให้รู้กิเลสเป็นอย่างไรกิเลสอ่อนกิเลสจางลงก็ให้รู้กิเลสมันเหลือเป็นแค่ผีหลอกนานๆแล้วก็เผลอๆไม่ได้ตั้งใจอะไรมันก็มีวุบนิดๆหน่อยๆอะไรก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันยังเหลือเศษผีหลอกจนไม่มีไม่เกิดจะโดยตั้งสติไม่ตั้งสติรู้ตัวไม่รู้ตัวก็วางเฉยแข็งแรงไม่โผล่ไม่ผุดอีกเลยอาการนั้นกับเหตุปัจจัยอันนั้นอันใดที่เราได้ฝึกได้เรียนวิมุตหลุดพ้นถอนสิ้นอาสวะรู้ต้องรู้ของตนเองพระพุทธเจ้าสอนให้ตนรู้ของตนตนรู้ความจริงตามความเป็นจริงของตนเรียกว่ายถาภูตญาณนี่เรียกว่าอธิปัญญาปัญญาพยายามย้ำกับพวกเราอยู่เสมอโลกเขาไม่ค่อยพวกที่เรียนข้างนอกเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกเขาถือเอาความเฉลียวฉลาดเมาเข่งเป็นปัญญาหมดความเฉลียวฉลาดอาตมาก็พยายามแบ่งแยกให้ฟังแล้วว่าความเฉลียวฉลาดนั้นมันเป็น2ทิศทางความเฉลียวฉลาดกลางๆเฉลียวฉลาดอะไรก็ได้แต่เฉลียวฉลาดที่เรียกว่าอธิปัญญาหรือเรียกว่าญาณทัศนวิเศษโดยเฉพาะคำว่ายถาภูตญาณคือความเฉลียวฉลาดที่รู้จักอย่างประมัดรู้จักทิศทางที่จะปฏิบัติตนให้ประเสริฐที่มาจากเหตุตัวร้ายผีร้ายคือกิเลสตัณหาอุปทานคือกิเลสตัณหาอุปทานนี่เห็นจริงๆเลยรู้จริงๆเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ของตนรู้เองตนเองปัจจตังเป็นของตนของตนวินยูหิเวทิตโพวินยูหิก็แปลว่าเป็นผู้รู้วินยูหิเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่ฉลาดเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเสียเองไม่ใช่ให้คนมาสอบยานเราไม่ให้คนมารู้แทนเราคนอื่นรู้ว่าเราดีคนอื่นก็คอยบอกเราอยู่ไม่ใช่ถ้าเราไม่เกิดปัญญาวิมุตติหรือไม่เกิดยถาภูตญาณทัศนะไม่ถือว่าเราได้ธรรมะแม้เราจะมีจิตนั้นละได้หลุดได้เวียนกลับเก่งคนที่เหนือกว่าหลอกล่อได้กว่าประเดี๋ยวก็แก้ลำที่เขาจิตวิมุตติแล้วนะจิตมันดับได้วางได้ด้วยซ้ำแต่โดนหลอกประเดี๋ยวก็เป็นนั่นแหละสังขารโลกสังขารโลกก็คือตัวหลอกโลกคนไหนสังขารเก่งหลอกล่อประเดี๋ยวก็เวียนกลับคนที่ไม่รู้จักด้วยปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติจะถอนอาสวะเจโตวิมุตติไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุผลปัญญาวิมุตติปัญญาตัวปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นตัวถอนอาสวะจะเป็นตัวไม่เวียนกลับจะถอนอาสวะได้โดยปัญญาอย่างอื่นถอนไม่ได้ให้กดข่มให้เก่งให้ตายให้นั่งหลับตาให้เก่งให้ตายยังไงก็ไม่มีทางถอนอย่าว่าจะนั่งหลับตาเลยลืมตา ปะทะเนี่ยลืมตาชนกับกิเลสต่างๆนานาเนี่ยลืมตาชนด้วยลืมตาพยายามกดข่มเอาลืมตานี่แหละประเภทที่ลืมตาปฏิบัตินี่แหละสู้ได้สู้ได้สู้ได้กดข่มแต่ไม่รู้ได้ด้วยปัญญาว่านี่มันเป็นอะไรอย่างไรอะไรอาการลิงคนิมิตมันลักษณะอย่างไรหยาบกลางละเอียดลีลาเนี่ยต้องรู้มันไม่มีภาษาอธิบายหรอกไม่มีภาษาอธิบายแต่รู้จากเหตุอันนี้และอาการที่มันเกิดจากเหตุอันนี้เป็นอย่างนี้อ่อนจังบางคลายหรือว่าเหลือมหนักเหลือหนาอะไรรู้อย่างชัดรู้ตัวตนจึงใช้ว่ารู้ตัวตนรู้ตัวตนของมันจริงๆอาการลิงคะนิมิตอุเทศจับแม่นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายมันหมายเป็นยังไงนิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้มากมายหลากหลายเรารู้มันจริงๆรู้จนอาการนิมิตนี้แบบมันไม่มีหรอกแล้วก็รู้นิมิตของความว่างหัดปฏิบัติไปนี่แม้แต่เหตุปัจจัยแต่ละอย่างไปคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันว่างตรงนี้นิมิตว่างเป็นอย่างนี้นิมิตที่เป็นอาการเป็นอย่างนี้แต่ละเหตุแต่ละปัจจัยที่เราตามศึกษาไปที่แบ่งให้ฟังอยู่แล้วพยายามแบ่งให้ศึกษากันอยู่เนี่ยตั้งแต่หยาบตั้งแต่เรื่องเลวเลวร้ายๆต่ำๆของใครของใครก็เลือกของตนตนไปติดอะไรมาไปเป็นธาตุอะไรมาที่มันหยาบๆต่ำๆรู้ชัดๆตามศึกษาไปแล้วคุณก็จะไล่ตามเส้นทางหรือว่าตามเรื่องอันนั้นตามเหตุปัจจัยอันนั้นไปจึงจะเป็นอริยสัจ4เราทุกข์เพราะเหตุนี้เหตุนอกและมันก็เหตุจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวในแต่เหตุนอกนี่มันหลากหลายมหาศาลเหตุจากนอกเยอะแยะหมดเหตุในก็เยอะที่เป็นหลอกปั้นเป็นภพเป็นชาติปั้นเป็นวิมานลวงเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็เยอะเพราะฉะนั้นเอาหยาบก่อนที่ไอ้เยอะในนั่นน่ะค่อยตามมันละเอียดไอ้ไปปั้นข้างในผีสางข้างในหรือว่าไอ้วิมานข้างในหรือว่าอะไรสังขารข้างในน่ะค่อยไปเรียนเพราะไอ้นั่นมันนามธรรมถึงไม่นามธรรมมันก็ไม่ไปอารวาสใครหรอกอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยเพราะมันไม่ได้ของหยาบมันเป็นของนอกแล้วมันอยู่กับโลกเขาไม่ได้มันแย่งชิงทะเลาะวิวาทของโลกแต่ของเราเองแม้จะนั่งบ้าสร้างวิมานข้างในงี้คุณก็ไม่ไปเอาของใครหรอกคุณก็ไม่ได้ไปแย่งชิงของใครไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้เป็นวัตถุที่แท่งก้อนของใครเพราะงั้นไม่เกิดการลำบากลำบนของสังคมเท่าไหร่แต่มันบ้าคนเดียวเท่านั้นเองดีไม่ดีบ้าเข้าโรงพยาบาลบ้าด้วยไม่ใช่บ้าธรรมดาไอ้พบไปชาตินี่เนี่ยเขาลงหนังสือพิมพ์มาเนี่ยสวดพานยักษ์เนี่ยทำให้คนบ้ามากก็จริงโอ้ยกลัวยักษ์กลัวมารในแบบในพบนั่นแหละสวดพานยักษ์เนี่ยแล้วก็หลงตัวหลงตนเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรชักกระตุกอะไรก็ไม่รู้เข้าโรงพยาบาลบ้ากันไปเยอะนี่ไม่นานนี่เองลงหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งด้วยมาเมื่อเราเรียนรู้สภาพที่เราพูดกันย้ำซ้ำซากเนี่ยเรียนแล้วต้องทำให้จริงพิสูจน์ของเราเองนะเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศีลตั้งขนาดนี้ความหมายอย่างนี้เรามาใช้ปฏิบัติแล้วเราก็ขัดเกลาจิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นขัดเกลาขึ้นเป็นบุญชำระได้มากขึ้นเรียกว่าอธิจิตแล้วปัญญาก็รู้ชัดขึ้นชัดขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นด้วยเรียกว่าปัญญาแล้วมันรู้ยิ่งขึ้นก็เรียกว่าอธิปัญญามันรู้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆรู้จริงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้ความเจริญของเราจริงด้วยแล้วปัญญาของเราก็รู้จริงตามความเจริญนั้นแล้วมันละเอียดขึ้นจึงเรียกว่าอธิปัญญามันละเอียดขึ้นนะมันแววไวขึ้นด้วยทั้งไวทั้งตรงทั้งแม่นปัญญานี่มันก็รู้ยิ่งรู้จริงขึ้นเรื่อยอธิศีลอธิศีลในลักษณะของสภาวะทีนี้ศีลข้อนี้มีความหมายเท่าเดิมแต่ความเจริญที่เราปฏิบัติได้แสดงว่าศีลอันนี้มันก็ค่อยสมบูรณ์ค่อยๆเป็นศีลที่เราปฏิบัติได้เว้นออกยิ่งเว้นออกได้เท่าไรศีลนั้นก็เจริญตามสภาพของมันจนปฏิบัติศีลนั้นได้ปกติศีลนั้นปฏิบัติแล้วจบแล้วเหมือนก็ไม่ต้องปฏิบัตินี่มันเป็นศีลของในตัวธรรมดาประจำตัวเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะจิตวิญญาณเป็นอธิจิตสมบูรณ์ปัญญาเป็นอธิปัญญาสมบูรณ์ศีลเป็นลักษณะปกติของผู้นั้นไม่ยากไม่ต้องทำ เป็นแล้วอเสขศีลซึ่งอเสขศีลนี้เคยอธิบายเรื่องศีลมาตั้งแต่ว่าตอนนี้เราทานแล้วนะเรามาหาศีลแล้วนะศีลใหม่ศีลตั้งแต่ว่าเราตั้งสมาทานให้กับตนเองว่าเราจะเลิกสิ่งนั้นเหตุปัจจัยนั้นเป็นอริยสัจข้อตามหาเหตุสมุทัยทุกสมุทัยเรารู้ว่าอันนี้เราทุกข์เพราะอันนี้เราตกต่ำเพราะนี้เราไม่เจริญเพราะอันนี้เป็นทุกข์อยู่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แท้ตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันหยาบมันรู้ว่าทุกข์หรือมันทุกข์จริงๆชั้นสูงถึงจะรู้ว่าทุกข์ลำบากทุกข์มันลำบากขึ้นทุกข์นี่มันรู้ยากขึ้นไอ้ทุกข์หยาบๆต้นๆนี่ในฐานปุถุชนไปหาโสดาบันนี่เอ้ยมันเรื่องกล้วยชุบน้ำผึ้งมันง่ายนะง่ายเพราะสมาทานศีลแล้วเราจะต้องปฏิบัติศีลให้จริงปฏิบัติให้เป็นเมื่อปฏิบัติเป็นมันก็จะขัดเกลาจิตดังกล่าวแล้วแล้ววางได้ทั้งวัตถุนอกแม้จะฝืนทนวัตถุนอกนี่เราวางก่อนเป็นกายวาจาทั้งรูปนอกใจมันก็จะถูกอบรมด้วยแล้วก็จิตก็ค่อยวางก็ค่อยปลดปล่อยก็ค่อยไม่ยากหรือยากก็ยากลดลงไม่ยากมากเท่าก่อนค่อยๆง่ายขึ้นค่อยๆเบาขึ้นค่อยๆรู้จักเหลี่ยมรู้จักมุมขึ้นเรื่อยๆการที่เจริญโดยสภาวะจิตก็เป็นอธิจิตขึ้นปัญญาก็เป็นอธิปัญญาขึ้นศีลนี้เราก็ปฏิบัติได้ขึ้นนั่นแหละคือความหมายของอธิศีลในข้อเดียวความหมายเท่าเดิมการกำหนดความหมายไม่สูงกว่านี้การกำหนดความหมายเท่านี้แหละแต่สภาวะปรมัตถ์สภาวะความเจริญของตัวความเป็นศีลนั้นมันเจริญขึ้นก็คือเว้นออกได้เว้นออกได้เว้นขาดได้เว้นขาดไปได้ไปได้ไปได้ไปได้เบาไปง่ายไปง่ายไปจนกระทั่งเราทำก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนชำนาญจนติดตัวติดตนจนเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นคนมีศีลอย่างนั้นน่ะมีสติสูงมีศรัทธาความเชื่อตอนแรกเชื่อถือแล้วก็เอามาปฏิบัติตามเรียกว่าเชื่อฟังพอเชื่อฟังก็เห็นจริงขึ้นเห็นจริงขึ้นมีวิริยะความเพียรปฏิบัติภาคเพียรทำไปทำไปก็เกิดวิริยินทรีย์สติก็จะเป็นตัวรู้ตัวพร้อมด้วยข้อสมาทานนั้นมันรู้ตัวอาตมาฟังว่านะคนปฏิบัติว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ถือศีลว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์อาตมาได้ยินมานะเล่ามาเสร็จแล้วตัวเองก็ไปเผลอกินเนื้อสัตว์เข้าไปจนจบเกมเลยนะกินจนอิ่มเสร็จแล้วกลับบ้านหรือไปถึงวาระใดวาระหนึ่งถึงรู้สึกตัวว่าตายเราถือศีลสมาทานศีลจะไม่กินเนื้อสัตว์กินจนอิ่มได้ไม่รู้ตัวนะไม่มีสตินะอาตมางงเหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไงอาตมาฟังว่ามันมีด้วยเหรอคนอย่างเงี้ยถือศีลว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์แต่เผลอกินเนื้อสัตว์ไปจนอิ่มเป็นมื้อเสร็จแล้วก็ไปรู้ตัวว่าตายเราถือศีลจะไม่กินเนื้อสัตว์พากินเข้าไปจนอิ่มจนอิ่มเป็นมื้อนึงเลยนะกินเข้าไปเข้าปากพราบแล้วก็รู้ตัวว่าตายเรากินเนื้อสัตว์แล้วก็คายออกอย่างนี้ก็ยังพอจะเชื่อไอ้กินจนอิ่มเป็นมือแล้วยังไม่รู้ตัวค่อยเป็นระลึกได้ว่าเราสมาทานยังไม่กินเนื้อสัตว์ล่อเข้าไปจนเป็นมือมันกินได้ยังไงมันไม่มีสติปานนั้นคิดดูมันไม่รู้ตัวปานนั้นว่าตัวเองสมาทานศีลข้อจะไม่กินเนื้อสัตว์มีด้วยเหรออาตมาได้ยินมาว่าใครมีอยู่ในนี้ยกมือขึ้นสิใครเคยบ้างในนี้ใครเคยเป็นถึงปานชนีบ้างไม่ต้องอายนะถ้าเคยมีก็อยากรู้จริงว่ามันมีได้ยังไงแต่ประเภทเผลอแล้วก็เอาเข้าปากแล้วก็คายไอ้ตอนใหม่ๆมันคงจะเป็นสมาทานใหม่ๆเผลออ้าวกินไปอ้าวรู้ตัวเราสมาทานศีลไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยอันนี้อาตมาเชื่อว่าคงจะมีแหละเพราะว่ามันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บไอ้กินไปจนจบมือแล้วก็ไม่รู้ตัวนี่แม่สติสตังมันไปไหนมันไม่รู้ตัวเอาปานนั้นมันไปไหนอาตมาได้ยินมาดังนี้กล่าวแล้วมันยังไม่อยากจะเชื่อเนี่ยอินทรีย์พละศรัทธาวิริยะสติเพราะเมื่อเราฝึกซ้อมเข้าถามย้ำอีกทีมีไหมใครที่เคยตั้งใจแล้วสมาทานแล้วจะไม่กินเนื้อสัตว์เสร็จแล้วก็เลยเพิกเอาเข้าปากแล้วรีบเมื่อมันก็พอรู้ตัวแล้วก็ไม่นานแล้วก็ขายแล้วก็รีบมีไหมยกมือขึ้นดิมีไหมเคยใครเคยหลายคนอันนี้อาตมาเชื่อว่ามันจะมีหลายคนมีตั้งใหม่ๆหรืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นเพราะงั้นสติมันจะค่อยๆเก่งเห็นไหม ยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งชัดอธิบายชัดมันเผลอเห็นมั้ยสติมันเผลอได้สมาทานแล้วน้อยไม่รู้ได้ยังไงว่าเนื้อสัตว์ทั้งที่เนื้อสัตว์น่ะรู้นะตอนแรกว่าดูก็รู้ว่าเนื้อสัตว์แต่ไม่รู้ว่าตัวสมาทานมันเผลอมันไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละคือคําว่าสติไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวสมาทานไว้แล้วก็ยังไม่ชัดพอเรารู้ตัวก็เปลี่ยนแก้กลับสติก็จะไวขึ้นต่อไปต่อไปก็ไม่ถึงขนาดนี้พอรู้เนื้อสัตว์ยังไม่ทันจะหยิบเข้าล้อไม่ต้องหยิบเรารู้แล้วเนื้อสัตว์ทีนี้ก็ตามรู้กิเลสสิแน่กิเลสมันจะเอาไอ้มือมันไม่เอาแล้วล่ะสติมันไวขึ้นสติมันบังคับได้มากขึ้นแต่กิเลสมันเอาอยากบางทีก็หนักเลยอาการหนักอยากแหมลามันสักทีไม่สมาทานนี่ขออะไรล่ะเขาเรียกอะไรขอถอนขอบอกคืนขอเก็บวัดขอเก็บวัดซะก่อนได้ไหมนะเก็บวัดซะก่อนเถอะแหมมือนี้มันไม่ไหวแล้วขอเก็บวัดซะก่อนจะรอเจ้าหนี้ซะก่อนเถอะนะกิเลสมันก็จะเล่นงานเราเรื่อยไปเนี่ยคนตกหล่นแบบนี้เยอะไปพวกเราข้างนอกข้างนอกน่ะเสร็จแล้วก็พ่ายแพ้เก็บวัดเรื่อยเลยกินมันเถอะเราสู้ไม่ได้ไปไม่รอดมากไปนะเป็นเยอะแยะไปหาเหตุผลนะเพื่ออันนั้นเพื่ออันนี้เหตุนั้นเหตุนี้ตาสารพัดแหละกิเลสมันเล่ห์เหลี่ยมของมันเยอะไม่งั้นมันไม่ชนะโลกหรอกกิเลสนะมันไม่ชนะธรรมะหรอกเพราะฉะนั้นคนธรรมะก็เยอะสิถ้าเผื่อว่าธรรมะมันเก่งกว่ามันเก่งกว่ากิเลสเนี่ยนะคนก็มีกิเลสน้อยคนมีธรรมะก็เยอะทีนี่ที่ไหนได้คนมีกิเลสมันเยอะคนมีธรรมะมันน้อยแสดงว่ากิเลสมันเก่งนะเพราะฉะนั้นคนที่ชนะกิเลสจึงยิ่งใหญ่คนที่ชนะกิเลสจึงต้องเคารพกราบไหว้บูชาเพราะกิเลสมันเก่งจริงๆนะแต่คนที่เก่งยิ่งกว่ากิเลสนี่ต้องกราบไหว้บูชาในสังคมเพราะกิเลสมันเก่งจริงๆแต่คนที่เก่งกว่ากิเลสจึงจะเรียกว่าคนเก่งจึงต้องเชิดชูบูชาเคารพแม้จะตัวเล็กตัวน้อยแม้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องกราบแม้แต่เป็นลูกพ่อก็ต้องกราบลูกเพราะว่าลูกตัดกิเลสได้ลดกิเลสได้เนี่ยมันเก่งจริงๆแม้แต่เป็นพ่อยังต้องกราบลูกอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่เป็นแม่เป็นพ่อก็ต้องกราบต้องไหว้สัจจะมันสูงอย่างนี้สัจจะมันจริงอย่างนี้เพราะเวลาเราสร้างอินทรีย์พละมีศรัทธามีวิริยะภาคเพียรกระทำเข้าก็จะเกิดสตินี่มีความแววไวมุทุภูเตกัมมณีเยเกิดความแววไวแววไวรู้บางทีรู้เท่าทันแต่ดัดไม่ได้รู้นะรู้ตัวแววไวมันก็หมายกิเลสขึ้นนะแต่กิเลสยังไม่หัวอ่อนคือจิตยังไม่จิตหัวจิตยังไม่หัวอ่อนกิเลสมันยังเก่งอยู่กิเลสมันบังคับจิตเลยกลายเป็นเจ้าจิตหัวแข็งนิมุทุนี่แปลว่าอ่อนนิมซ้อนเขาบอกแปลว่าจิตอ่อนเท่านั้นแหมอาตมาฟังแล้วเป๋ทุกทีก็มันเจริญแล้วมันจะไปจิตอ่อนอยู่ยังไงจิตมันอ่อนแอเนอะพอหนักๆเขาก็แปลว่าจิตอ่อนโยนแล้วมันจะอ่อนโยนได้เนี่ยมันขั้นสุภาพนะไม่ใช่ขั้นแค่สงบสะอาดสว่างหรือไม่ใช่แค่สว่างสะอาดสะอาดสว่างสงบนะไม่ใช่แค่ว่ามันจิตนี่ละให้สะอาดออกไปแจ้งชัดเป็นอธิปัญญาจนกระทั่งสงบระงับได้จริงเท่านั้นนะอ่อนโยนนี่มันลักษณะสุภาพสอที่4ไม่ใช่แค่3สอนะมันลักษณะเชื่องแล้วลักษณะอ่อนโยนนี่ลักษณะสุภาพแล้วดัดได้ถึงข้างนอกแล้วไอ้ขนาดที่คุณกำลังฝืนสังวรนี่มันไม่อ่อนโยนนะมันแข็งกระด้างนะมันอ่อนกระด้างนะมันต่อสู้กันนี่มันไม่เรียบร้อยใช่ไหมเวลาคุณกำลังฝืนกำลังเคร่งกำลังคุมอยู่นี่มันไม่ดูเรียบร้อยอ่อนโยนอ่อนโยนนี่มันมีสภาพสมูทใช่ไหมมันมีสภาพนะราบรื่นเรียบร้อยขึ้นไปแล้วมันมีลีลาที่งามขึ้นไปแล้วอ่อนโยนเพราะมันยังไม่อ่อนโยนหรอกมันยังอ่อนกระด้างอัดด้างอาจจะดัดมันก็กระดกกระเด็กมั่งมันก็พอทนได้แต่มันยังไม่อ่อนโยนหรอกอันนี้อาตมาอธิบายตามลักษณะสภาวะธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสร้างอินทรีย์จนมีสติรอบทันเป็นมุทุภูเตแววไวแล้วก็ดัดได้ง่ายปรับเขาได้ง่ายขจัดกิเลสได้ง่ายตามลักษณะประหารตั้งแต่วิคัมพนประหารตทังคประหารปฏิปสัทธิประหารคือประหารคือฆ่ามันได้เร็วขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้น ตอนแรกก็ทำได้บางช่วงบางช่วงก็ทำไม่ได้แต่ทางคับประหารทำได้โดยลักษณะกดลักษณะข่มมันบ้างก็ข่มมันกดมันจริงๆเอามันจริงๆทำทั้งการกดการข่มทั้งวิปัสสนาธุระให้เกิดปัญญาปล่อยได้ง่ายขึ้นเชื่องขึ้นรู้เท่าทันแล้วก็ชัดโดยปัญญานี่เสริมหนุนมากกดลูกเดียวนี่มันก็เขาเรียนมามากแล้วไอ้เรื่องกดข่มลูกเดียวศาสนาไหนเขาก็สอนทั้งนั้นแหละศาสนาพุทธก็ใช้ด้วยนะสมถะธุระก็ใช้ด้วยแต่ว่าใช้โดยไม่รู้ไม่ได้นะใช้ต้องรู้หัวรู้หางรู้กดมันจนกระทั่งไม่เห็นหัวเห็นหางมันแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกดมันตะพึดมายังไม่ทันเห็นหน้าก็กดตะพึดไม่ได้เขาพุทธไม่ทำอย่างนั้นพุทธนี่ต้องถึงกดแล้วก็ต้องค่อยๆปล่อยหน้ามันมาดูปล่อยหน้ามันมาอ่านปล่อยตัวมันมาอ่านให้รู้ตัวรู้ตนจึงเรียกว่ารู้ตัวรู้ตนอัตตารู้อัตตารู้สักกายะรู้ตัวมันตัวกิเลสนะไม่ใช่อื่นนะมันเป็นยังไงอาการลิงคะนิมิตมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันดื่นยังไงลีลาเป็นยังไงนะให้ชัดเจนเสร็จแล้วเมื่อเรามีมุทุภูเตกรรมดีการงานการกระทำเนี่ยเราจะทำงานทำการอยู่สัมผัสแต่ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยเหตุแห่งกิเลสอันนั้นสัมผัสเราก็แววไวขึ้นมุทุขึ้นเรื่อยๆดัดได้ง่ายขึ้นเรื่อยสู้ได้ง่ายขึ้นเรื่อยสู้ได้เร็วขึ้นเรื่อยก็สั่งสมถีเตตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นหรือสมาธิที่แปลว่าตั้งมั่นที่จริงสมาธินี่แปลว่าอธิทั้งสามสมะบวกอธิเคยบอกรากศัพท์มาแล้วทั้งตัวศีลเป็นอธิทั้งตัวจิตเป็นอธิทั้งตัวปัญญาเป็นอธิก็คือสมาธิได้อธิทั้งสามนี่สัมพันธ์กันสามตัวนี่มันแยกกันไม่ได้นะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นอธิขึ้นเรื่อยนี่เรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาการศึกษาสามอย่าไปแยกหนึ่งมันจะไปพร้อมกันเลยศีลสมาธิปัญญาเกิดผลก็เป็นญาณวิมุตติเกิดผลก็เป็นวิมุตติญาณทัศนะมันก็จะตามไปอย่างนั้นเพราะเมื่อเราทำบ่อยๆวิคัมพนะบ้างตทังคประหารบ้างวิคัมพนะประหารบ้างก็เก่งขึ้นเรียกว่าปฏิปัสสัทธิคือสงบปัสสัทธินี่แปลว่าสงบปฏิประวัติทวนเราก็ทำซ้ำไปทวนไปทวนมามันก็สงบได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเป็นประหารอย่างเก่งขึ้นปฏิปัสสัทธิประหารประหารได้เก่งประหารได้เร็วขึ้นแววไวขึ้นเรื่อยแล้วก็ดัดได้ง่ายขึ้นเรื่อยแล้วเข้าไปสู่ทีเตเข้าไปสู่ความตั้งมั่นจนนิสรณประหารเรียกว่าเก่งจนขนาดแตะปั๊บสลัดปุ๊บเลยง่ายแตะสลัดได้ง่ายเลยสลัดได้ช้าหรือเร็วก็เรื่องของความจริงที่คุณทำได้คุณจะสลัดได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความจริงที่คุณได้ประหารได้เร็วเท่านั้นนิสรณประหารนี่ก็อยู่ในสมปทาน4มีสังวรประทานประหารประทานนะประหารจริงจริงจึงจะเกิดภาวนาประทานถึงจะเกิดผลเกิดผลแล้วคุณก็อนุรักษณาประทานคุณก็รักษามันนะที่ได้นะอย่าไปให้มันเปลี่ยนแปลงไปอีกรักษาที่ได้ก็รักษาการปฏิบัติได้ไปเรื่อยตั้งมั่นไปเรื่อยจนสมุจเฉทประหารจนกระทั่งเด็ดขาดศูนย์สมุจเฉทแปลว่าความศูนย์ต่อเนื่องสมะบกอุจเฉทะอุจเฉทนี่แปลว่าขาดศูนย์คือกิเลสนี่ขาดศูนย์มีแต่ตัวขาดศูนย์ต่อเนื่องกิเลสไม่เกิดเรียกว่าประหารได้เด็ดขาดอาตมาแปลสมุจเฉทว่าคือตัวประหารได้เด็ดขาดเด็ดขาดสมบูรณ์ก็คือถอนอาสวะสิ้นสมุจเฉทประหารแล้วก็ต้องฝึกจริงของตนจริงต้องรู้นะที่พูดไปนี่ต้องรู้อาการรู้สภาพของเราว่ามันถึงขั้นไหนได้แค่ไหนจริงๆนี่สร้างอินทรีย์พละสร้างฌานมุทุภูเตกัมมริเยทีเตอเนนชัปปเตก็หมายความว่ามันอย่าว่าแต่ตั้งมันธรรมดาเลยอเนนชาไม่ได้มีหวั่นมีไหวไม่ได้มีวอบมีแวบนะพุทธะโลกาธเมหิจิตตังยัตสะนกรรมปฏิณกรรมปฏิแปลว่าไม่หวั่นไหวพุทธะโลกาธเมหิโลกธรรมต่างๆเอาละเป็นเรื่องโลกธรรมบางเรื่องบางเหตุที่เราแบ่งมาทำเนี่ยย่อยมาทำทีละอย่างทีละอันมันกระทบสัมผัสพุทธะก็แปลว่าผัสสะสัมผัสโลกธรรมนี่มันมากระแทกสัมผัสยังไงยังไงโลกพุทธสารโลกาธเมหิจิตตังยัตสะจิตของเรานี่ณกรรมปฏิหมดไม่หวั่นไหวก็คืออเนนชาอเนนชาจิตไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีเคลื่อนมีคลอนไม่มีเปลี่ยนไม่มีแปลงยิ่งกับภูเขาหินตั้งมั่นถึงขนาดนั้นของก็อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนี่ลักษณะจิตเหนือโลกกิเลสตายแล้วกิเลสมันตายแล้วมันไม่ฟื้นแล้วมันไม่มีคืนชีพอะไรแล้วไม่คืนอีกยังไงก็ไม่คืนแกล้งก็ไม่ได้ ไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วจิตนั้นศีลก็เป็นปกติแปลว่าปกติเพราะฉะนั้นคำว่าอธิศีลก็คือสภาวะก็เจริญอธิจิตเจริญอธิปัญญาเจริญความหมายของศีลขึ้นมาเป็นปกติเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจริญขึ้นมาจนกระทั่งในระดับหนึ่งการเจริญเรียกว่าอธิศีลนี่แปลว่าการเจริญของศีลมันเจริญขึ้นมาขั้นหนึ่งจะเป็นอริยกันตศีลเพราะเราปฏิบัติให้มีปริสุทธิศีลขึ้นมาเป็นขั้นๆถูกตอนถูกเรื่องก่อนจะเป็นอริยกันตศีลก็คือศีลของเราศึกษาปาติโมกศีลสังวรปาติโมกศีลปริสุทธินะเป็นปริสุทธิ4ปริสุทธิอันที่1ปาติโมกศีลสังวรปาติโมกก็แปลว่าศีลนั่นแหละข้อที่จะทำให้เกิดการละหน่ายคลายนั่นแหละได้เอามาทำจริงๆทวนทำไปทวนทำมาปาติโมกเรามาศึกษาความหมายของปาติโมกหรือความหมายของศีลปาติโมกก็แปลว่าศีลแปลว่าข้อที่จะพึงประพฤติเพื่อความบรรลุธรรมจะเรียกวินัยจะเรียกศีลจะเรียกข้ออะไรก็แล้วแต่มันก็มีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละปาติโมกนะหรือศีลมีอยู่2อย่างอย่างนึงก็เรียกว่าอะไรล่ะปาปะอะไรไม่ใช่ลักษณะอันนึงก็คือละเว้นอีกลักษณะนึงทำให้ยิ่งอ่ะฮะบาปสมาจารปาปสมาจาระบาปสมาจารกับอภิสมาจารแหมบัญญัตินี่นึกไม่ออกนึกเองมันก็มี2อย่างเท่านั้นแหละมันมีบาปสมาจารคือประพฤติอย่างละเว้นออกกับอย่างอีกอย่างนึงศีลที่ทำให้ยิ่งขึ้นหรือปาติโมกทำให้ยิ่งขึ้นวินัยศีลหลักอะไรหลักเกณฑ์อันนึงก็ทำให้เรายิ่งยิ่งขึ้นทำให้ดียิ่งขึ้นอีกอันนึงก็ทำให้เราละเว้นออกให้ได้เป็นบาปสมาจารไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นไม่ให้มีให้ได้มี2ทิศทางเท่านั้นแหละก็มาเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรมันมีความหมายแค่ไหนนี่เรียกว่าเรียนปาติโมกศีลสังวรปริสุทธิเรียนยังให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้สมบูรณ์ให้ชัดเจนเรียนความหมายเสร็จแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะเรียกว่าอินทรีย์สังวรปริสุทธิสังวรอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวรอินทรีย์6สังวรให้บริสุทธิ์ให้ได้กระทำไปเราเริ่มต้นกระทำมันยังจะไม่ถึงขั้นอาชีวะปริสุทธิพอทำไปทำไปชำนาญชำนาญชำนาญจึงจะถึงขั้นอาชีวะปริสุทธิถึงขั้นเป็นประจำชีวิตได้ปฏิบัติธรรมะเราปฏิบัติธรรมะเป็นมีการงานด้วยบอกแล้วมีการงานด้วยปฏิบัติไปพร้อมกับการงานมรรคองค์8ไม่ได้ทิ้งการงานเรากำหนดเอาเท่าที่เราสามารถสมาทานเอาที่เราเท่าที่เรากำหนดแล้วเป็นปาติโมกศีลสังวรเป็นปาติโมกศีลปริสุทธิปาติโมกศีลสังวรปริสุทธิเราก็กำหนดเอาเท่าที่เราทำได้สมาทานเท่าที่เรามีอินทรีย์พละและไปสังวรจริงอินทรีย์สังวรจริงจนกระทั่งสังวรได้มีผลประจำชีวิตรู้เท่าทันไม่ตกไม่หล่นไม่ร่วงทำจนกระทั่งได้ผลเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาขึ้นเรื่อยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาขึ้นเรื่อยตั้งมั่นขึ้นเรื่อยตั้งมั่นขึ้นเรื่อยจนเป็นอริยกันตศีลจนพระอริยเจ้าพอใจหรือเรานี่แหละเป็นพระอริยะซะเองแล้วเราก็ยินดีพอใจเราปฏิบัติได้นั่นเองเราอ่านของเราเองออกว่าเราสอบได้แล้วนะนี่เราวันวันคืนคืนนี่เราปฏิบัติตามศีลข้อนี้ของเราเนี่ยสบายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะแล้วทำได้กว่า 50-60% ขึ้นไปถึง 70-80 เท่าไรคุณก็พอใจมากเท่านั้นแหละถ้ามันยิ่งปฏิบัติได้ 80-90% มันก็ยิ่งพอใจแล้วเราก็ได้ผลจริงเราเป็นพระอริยะจริงเพราะเราปฏิบัติศีลนี่ชำระกิเลสชำระจริงมันได้ทานละไมออกจริงมันเกิดภาวนาไมจริงเพราะศีลนี่เป็นศีลละไมที่เราปฏิบัติอยู่ไมยะหรือมยังเนี่ยอันเป็นเราเนี่ยทานก็เราก็มีตัวทานศีลเราก็มีตัวศีลภาวนาไมแปลว่าการภาวนาแปลว่าการเกิดผลมันก็เกิดผลจริงเป็นอริยกันตศีลกันตับแล้วว่ายินดีอริยะก็คือความประเสริฐตัวเราเองก็ยินดีในตัวเราหรือพระอริยเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราก็เห็นก็รู้มันจะรู้ว่าคนนี้มีศีลไม่มีศีลก็รู้ได้พระพุทธเจ้าก็บอกดูศีลจะรู้ว่าคนมีศีลได้โดยการอะไรอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกันก็รู้ได้พระอริยเจ้าที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงดูก็รู้คนนี้ศีลตั้งมั่นศีลแข็งแรงขึ้นแล้วกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีบางคนใหม่ๆนี่กายวาจาบริสุทธิ์ดีหรอกแต่ก็เครียดเป็นฮะเป็นแดกุร่าเลยยังเคร่งพอเก่งแล้วเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นปกติคืนสู่สามัญมันจะสูงขึ้นเนี่ยมันจะกลับคืนสู่เป็นปกติเป็นธรรมดาสามัญไม่ต้องไประวังระวัยมากไม่ต้องแข็งไม่ต้องเกรงไม่ต้องคอยระแวดระวังอะไรมากเพราะว่ามันจะคล่องมันจะแคล่วมันจะเกิดมุทุภูเตกัมมณีเยจริงๆมันจะเกิดความแววไวแล้วก็ปรับง่ายดัดง่ายเร็วไวมันไม่ใช่ปากพูดนะมันเป็นเองเป็นจริงของมันจริงๆนะฝึกจริงเข้ารูปเข้ารอยถูกเรื่องถูกทฤษฎีถูกวิธีการมันก็จริงจะเป็นแกล้งเอาไม่ได้หรอกคนแกล้งมีเหมือนกันแกล้งเสร็จแล้วเสร็จก็แกล้งไปหลอกเขาตัวเองไม่จริงมันจะไม่ได้เรื่องมันก็หลุดกระล่อนเท่านั้นเองสังวรไม่จริงระวังไม่จริงมันก็กินเราแท้ๆแต่เรายังไม่ได้เราก็ต้องสังวรจริงๆใครจะว่าเราช่างเถอะจะว่าแข็งไม่ได้คือรากก็ช่างเถอะแต่มันมากเกินไปมันก็แข็งก็จะไปเอาหนักขนาดที่สมาทานลดลงสมาทานให้มันเขตมันอ่อนกว่านั้นหน่อยสิเพราะเขตแข็งเพ่งจะเอาเร็วๆไวๆตะกะตะกรามเสร็จแล้วต้องส่งโรงพยาบาลบ้าเลยกลายเป็นแข็งเถื่อถือไปโอ้โหทำอะไรก็ไม่ไหวนี่เดี๋ยวจะผิดศีลเดี๋ยวจะผิดศีลระวังแจเลยแล้วตัวเองก็ไม่เก่งตัวเองก็ยังไม่สามารถมันก็ตายกันพอดีวันให้พอเหมาะพอสมมัชฌิมาอยู่ในทุกอย่างพวกนี้หมดเลยต้องพอเหมาะพอดีนะมัชฌิมาถ้าเกินไปเราไม่รอดแต่ถ้าพอดีเราก็ได้ดีด้วยบางคนอดทนเก่งสู้เก่งแล้วก็มีลักษณะชอบแรงๆหนักๆของตนก็แล้วแต่จริตของใครของมันบางคนไม่แรงเกินไปไม่ไหวเราทำไม่ได้ก็แล้วแต่ของใครของมันอันนี้มันจะบอกตายตัวไม่ได้ของใครของมันให้พอดีพอเหมาะว่าเราทำได้แล้วเจริญของเราน้องทำเป็นลักษณะนี้อาตมาเอาหลายองค์ธรรมของศาสนาเอาองค์ธรรมของพุทธเจ้ามาอธิบายซ้อนให้ฟังนะทดสอบทวนไปนะว่าเราปฏิบัติธรรมนี่เป็นอริยสัจ4รู้ว่านั่นทุกข์รู้ว่าเหตุตามหาเหตุแล้วก็สมาทานด้วยศีลเราจะฆ่าเหตุกิเลสอันนี้แหละแล้วมันก็ค่อยจางคลายจางคลายจึงจะไปหาทุกนิโรธทุกนิโรธจึงจะไปหานิโรธค่อยๆวิราคะจางคลายก็ค่อยคลายก็ค่อยนิพพิทาเป็นจริงศีลเจริญขึ้นเป็นอริยกันตศีลถึงขั้นที่เราเป็นพระอริยะเสียเองแล้วก็พอใจยินดีในศีลที่เราปฏิบัติมีมรรคมีผลชำระจริงเป็นบุญกิริยาวัตถุจริงได้จริงไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อเราได้แล้วนี่นะเราได้ขั้นต่ำเราได้ขั้นละโลภโทสะหรือละราคะโทสะหรือละกามละพยาบาทที่จริงมันละนิวรณ์ไม่ได้ละอื่นหรอกนิวรณ์เป็นตัวหลักนิวรณ์5ทำในธรรมข้อที่1นิวรณ์ห้านี่แหละกิเลสอะไรก็นิวรณ์มันเป็นกามและแรกนี่ที่มักจะเป็นพยาบาทถ้าเผื่อว่าคนนั้นไม่เก่งเราตอนแรกเรารักมันติดมันยึดมันเป็นราคะเป็นกามพอเราปฏิบัติไปชักจะรู้ดีผลักทีนี้พยาบาทชังไม่ใช่ชังแต่ตัวคนเดียวนะตัวคนเดียวชังไอ้นี่ก็ไม่นะถ้าไปใครไปเอาไอ้นี่ไปชังคนต่อไปอีกไงไปซัดกับเขาอีกคนนั้นคนนี้แรงเลยยิ่งคนที่เรารักคนที่เราใกล้ชิดพ่อแม่ปฏิบัติได้ลูกมันติดด่าลูกไอ้ลูกปฏิบัติได้ไปซัดพ่อแม่เอาถึงบาดป่านนั่นเลยเป็นพยาบาทเป็นตัวโทสะโคตรมันแรงมันเลวมันร้ายถึงอย่างนั้นเพราะนั้นมันต้องรู้ตัวบอกเราได้เราดีแล้วคนอื่นเขาไม่ดีก็ช่างเขาเป็นไรหรือเราจะช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาสิถ้าเขาศรัทธาเริ่มใสเชื่อฟังถ้าเขาพอจะฟังเราได้ก็เอ้าถ้าฟังไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องเขายังมีมานะด้วยยิ่งเราเป็นลูกแล้วเขาเป็นพ่อเป็นแม่ทำที่เราเท่านั้นอย่าไปแอคเลยทำให้เราให้ดีให้เรามีฤทธิ์จนกระทั่งเขาเห็นจนนับถือจนเขาศรัทธาบอกโอ้โหลูกเรามันสูงจริงๆนะมันวิเศษจริงๆดูสิเนี่ยขนาดคนอื่นๆยังมากราบมาเคารพกราบไหว้คนอื่นๆยังมาใหญ่คนอื่นๆที่ใหญ่ๆโตๆยังมามอบมายอบมากราบมายอมอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมเรานั้นจะช่วยให้พ่อแม่เนี่ยมองไปไหนเขาก็กราบหมดเราเป็นพ่อเฮ้ยบางทีคนบางทีเป็นเจ้านายของเราด้วยเขายังกราบลูกเราเลยเราก็ต้องกราบตามเจ้านายเรานี่เป็นตัวแม่เป็นพ่อเป็นแม่บางทีต้องกราบตามเจ้านายมันต้องมีเหตุปัจจัยอื่นๆดึงจูงโดยจริงใจมันไม่ยอมหรอมันลูกข้านี่ว่าไอ้คำว่าลูกข้านี่ลึกนะ ข้าทำให้มันเกิดมานะถ้าไม่มีข้าแล้วแกไม่ได้เกิดมานะมันเป็นใหญ่นะไอ้พ่อแม่นี่มันใหญ่นะไม่ใช่เล่นๆมันใหญ่กับลูกนี่มันใหญ่จริงๆไอ้คนมีกิเลสมันมีอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรใครเขาได้เราต้องประมาณตนเรายินดีในศีลของเราแล้วขี้มากมันจะหลงตัวมานะหลงดีแล้วก็เอาไปซัดไปคนอื่นเขาโดยคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องคนอื่นเขาจะมายินดีมากันตะศีลอะไรกับเราไม่มากันตะมันไม่ได้ยินดีในศีลในคุณธรรมในมรรคในผลของเราด้วยหรอกมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราก็หลงเราอยู่คนเดียวไม่ใช่หลงหรอกรู้จริงด้วยรู้ว่าเราได้ดีก็ตามแต่เราจะหลงตัวเป็นมานะถือตัวถือตนถือดีซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้ดีกับเราทั้งนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นไอ้คนโลกที่ยังเป็นหลงอบายมุขกว่าดีเลยซ้ำไปแล้วเขาหลงว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกว่าดีเนี่ยมันเป็นพื้นอยู่แล้วเป็นธรรมดาอยู่แล้วส่วนเราได้ดีสิเราก็รู้ของเราทิศทางของเราทวนกระแสกันกับของเขาโดยซ้ำไปเขาจะไม่รู้อะไรกับเราแต่เราได้ดีเราก็หลงดีของเราแล้วก็เอาไปตีเขาเอาไปอวดอ้างเขาเอาไปยัดเขาเร็วๆมันไม่เร็วหรอกมันไม่ได้ง่ายนี่ไม่รู้ตัวมันจะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะเรามีอริยกันตศีลสูงไปก็ให้รู้ว่าเราดีแล้วล่ะถูกต้องถูกช่องศีลนี้เป็นศีลที่น่าพอใจแล้วพระอริยเจ้าตัวเราเองหรือเพื่อนฝูงที่เป็นอริยะเป็นครูบาอาจารย์ที่เขารู้ด้วยรู้ตามเขาก็ยินดีพอใจอนุโมทนานะนี่ได้แล้วคนนี้ได้ศีลเป็นอริยกันตศีลจนปาริสุทธิศีลนี่ถึงขั้นอาชีวะปาริสุทธิแล้วก็ถึงขั้นปัจจยปัจสันนิสิตศีลจนถึงขั้นตั้งมั่นอาศัยสันนิสิตแปลว่าตั้งมั่นหรือแปลว่าอาศัยได้อาศัยได้อาศัยเป็นของอาศัยเลยศีลนี้เป็นที่พึ่งอันเกษมบริสุทธิ์ได้ตั้งมั่นได้อาศัยเป็นปัจจัยแต่ละปัจจัยไปเลยเป็นปัจจัยชีวิตมีศีลเป็นปัจจัยปัจจยสันนิสิตศีลมีศีลเป็นปัจจัยชีวิตมีศีลเป็นเครื่องอาศัยมีศีลเป็นที่ตั้งของชีวิตพึ่งศีลพึ่งความปกติพึ่งความบริสุทธิ์ที่เราปฏิบัติมาเพื่อให้มันบริสุทธิ์ให้มันสะอาดให้มันหมดกิเลสนั่นเองก็เป็นตัวบริสุทธิ์กิเลสจริงตั้งมั่นได้อาศัยอย่างเกษมเป็นปัจจัยชีวิตเลยมีศีลเป็นปัจจัยพระอรหันต์เป็นศีลบุคคลพระอรหันต์เป็นบุคคลที่มีศีลเป็นปัจจัยมีศีลเป็นที่อาศัยมีความบริสุทธิ์ความปกติชีวิตกิเลสอะไรรู้เท่าทันอะไรอะไรของโลกโลกวิทูรู้เท่าทันกิเลสของเราหมดจิตของเราเหนือโลกที่เราสัมผัสอยู่อย่าว่าแต่ไม่หวั่นไหวเลยไม่เกิดอีกศูนย์อยู่อนัตตาอยู่กิเลสอนัตตาเสมอพระอรหันต์นี่กิเลสอนัตตาเสมอกิเลสไม่มีตัวตนอยู่เสมอต่อเนื่องอยู่ด้วยสภาพสมุจเฉทะศูนย์อยู่เสมอต่อเนื่องอยู่ด้วยความศูนย์ศูนย์ศูนย์ขาดศูนย์ขาดศูนย์กิเลสขาดศูนย์อยู่นะไม่ใช่ว่าขาดใจไม่ใช่ว่าตายแล้วยังไม่ตายนะชีวิตร่างกายยังเหลือรูปนามขันธ์ 5พระอรหันต์น่ะยังมีชีวิตยังมีอุปาธิยังมีส่วนขันธ์ 5ที่เหลือสะอุปาธิสะเสสะอุปาธิเสสะเสสะแปลว่าเหลือสะแปลว่าประกอบด้วยหรือแปลว่ามีมีขันธ์ 5เหลือเป็นผู้ที่มีขันธ์ 5หรือชื่อก็เป็นสัพอุปาทิเสสนิพพานในอันนั้นอันนั้นอยู่ศีลก็เป็นศีลอเสขศีลตอนนี้มันปริสุทธิ์4ก็ปริสุทธิ์อริยกันตะมันยินดีด้วยอริยะนี้จนกระทั่งเป็นอริยะขั้นอเสขะศีลนั้นก็เป็นปกติธรรมดาทุกวันนี้เขาอธิบายปกติคลุมเครือเบลอเบลอปกติปกติอะไรก็ไม่รู้ปกติไม่มีองค์ธรรมไม่มีอะไรที่ขยายความไม่มีอะไรที่มันชัดเจนปกติอะไรปกตินี่เป็นปกติชีวิตมีศีลประจำตนปกติที่มีศีลประจำตนแล้วเป็นปัจจยสันนิสิตศีลมีศีลเป็นเครื่องอาศัยมีศีลเป็นปัจจัยชีวิตแล้วเป็นเครื่องอาศัยไม่ใช่อาศัยธรรมดาอาศัยอย่างเกษมอาศัยอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่ความหมายมันลึกซึ้งนะธรรมะน่ะและมีสภาวะจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลเกิดภาวนาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้อธิบายคำว่าภาวนาใหม่เลยแต่อธิบายไปหมดแล้วไม่ได้กล่าวคำว่าภาวนากำกับวงเล็บไว้ประกอบเลยแต่อธิบายถึงสภาวะที่ได้ผลได้ผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลได้ผลมาจริงๆเป็นภาวนาใหม่ทีนี้มีผลที่เราจะไม่ทะลุเนี่ยก็ ก็ต้องมีเสริมไปอีกหลายบุญตั้งแต่อัปปัจจยนามัยวยาวัจจมัยปฏิทานนามัยปฏิทานนามัยนี่ไม่ใช่ทานนามัยตัวต้นนั่นนะตัวต้นน่ะทานนามัยเนี่ยเป็นตัวกว้างแต่ปฏิทานนามัยนี่จะต้องเพ่งจะต้องเร่งจะต้องให้สูงขึ้นอีกทานให้ได้เข้าถึงตนถึงตัวของตนเองให้ชัดขึ้นเป็นแนวลึกปฏิทานนามัยปัตตานุโมทนามัยธรรมสวนามัยธรรมเทศนามัยเป็นตัวบุญกิริยาวัตถุที่ขยายเพิ่มขึ้นเมื่อเราได้นี่ได้ภูมิธรรมขั้นหนึ่งนี่นะมันจะไม่ลึกเมื่อไม่ลึกนะมันจะเกิดเหตุจากตัวเราเองนี่แหละอย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันจะถือดีมันจะไม่เกิดการน้อมถ่อมตนมันไม่น้อมถ่อมตนแม้กระทั่งเมื่อกี้สมมุติว่าจะเป็นลูกลูกปฏิบัติได้ศีลนี้ดีประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวระรานแม้แต่พ่อแม่คนอื่นป่วยการไปยายจะไปกล่าวยามาเฉยมนะมันก็จะซัดเข้าให้ไอ้อยากให้พ่อแม่ดีนั่นก็เป็นลักษณะนึงเพื่อนฝูงคนอื่นจะมาแตะก็อีกลักษณะนึงบางคนไม่ล่ะรู้ว่าไปสอนพ่อแม่ไม่ได้หรอกก็ไปสอนคนอื่นอีกแหละไปสอนคนอื่นก็ไปเอาเขาซัดเข้าไปแทนที่จะเป็นลักษณะว่ายิ่งได้ศีลนั่นจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะทำตนเองให้เป็นคนที่ยอมเขาคนไม่ยอมนี่แหละมันไม่เลื่อนฐานภาวนาไม่เพื่อได้มาสักหน่อยแล้วต่อไปมันไม่เอาแล้วมันไม่ยอมในลักษณะใดก็ตามแต่ตามสมมุติก็ตามตามปรมัตถ์ก็ตามยิ่งปรมัตถ์ไม่รู้บางทีจะไปอวดเก่งกับครูบาอาจารย์อวดเก่งกับพระอริยเจ้าตัวทุบูสูงกว่าจริงซึ่งเราไม่รู้เขาเราได้ปฏิบัติศีลมาได้ฐานหนึ่งเท่าก้อนขี้หมาเสร็จแล้วเราก็นึกว่าเรานี่ดีนักหนาไม่มีอัปปัจจยนามัยไม่มีการถ่อมตนไม่มีการน้อมตนมันหลงดีมีมานะกิเลสมันเกิดซึ่งมันไม่รู้ตัวหรอกนะคนที่เป็นไม่รู้ตัวคนรู้ตัวแล้วเป็นบุญพอรู้ตัวแล้วก็หาทางลดน้อมลงไปพยายามอย่าไปถือดีเลยดีเท่านี้จึงจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เขาสูงกว่าเรานะโดยปรมัตถ์เขาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าเขาอาจจะเป็นคนมาทีหลังเราเรามาเข้าอโศกก่อนคนนั้นมาทีหลังเขาอาจจะเจริญกว่าเราด้วยซ้ำแต่ลาดเหรอฉันบริสุทธิ์ศีลเท่านี้แล้วฉันอย่างนี้แล้วแกได้ยังแกบีบบีบเขาและเสร็จแล้วเราก็ข่มก็เบ่งโดยไม่รู้ตัวมาหน้าก็โตยิ่งมาหน้าโตตัวเองก็ยิ่งหน้ามืดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เกิดโกรธง่ายแล้วก็ไม่ได้ถอดถอนตัวไอ้ตัวโทสะโคนี่มันตัวหยาบกว่าตัวโลภะนะมันตัวหยาบกว่ายังไม่รู้ตัวโลภะนี่มันเนียนในแล้วมันยาวมันไกลโลภะเนี่ยสายโลภะเนี่ยเป็นฐานรากโทสะนี่เป็นตัวที่เกิดเพราะเรายึดตัวยึดตนยึดดียึดอะไรก็แล้วแต่มันยึดแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาไม่สมใจอีกทีนึงไอ้สมใจอยู่นั่นเป็นรากฐานเพราะไม่สมใจเป็นปฏิกิริยาซ้อนจากตัวมีรากฐานของอัตตาก่อนและจึงเกิดโทสะเพราะฉะนั้นดับโทสะก่อนค่อยมันล้างโลภะหมดทีหลังนะสายโลภะหรือโลภเนี่ยมันทีหลังมันโลภตัวโลภตนแม้ที่สุดโลภในนิพพานได้นิพพานแล้วก็ไม่ยอมปล่อยนิพพานถือว่านิพพานเป็นของตนนั่นมันก็ยังถือเป็นสายโลภมันหมดแล้วล่ะไอ้ปฏิฆะไอ้ไม่ชอบใจอะไรมันหมดไปตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังเป็นสายโลภอยู่สุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะนี่บอกตัวปลายให้ฟังเมื่อเราเองเราเรียนรู้บ้างแล้วพอได้อะไรดีบ้างแล้วจะเจริญขึ้นอีกมีบุญกิริยาวัตถุต่ออีกจะต้องตรวจตนน้อมตนยิ่งอ่อนตนน้อมตนอาตมาเห็นอยู่นี่หลายคนเก่าแก่เลยแก่วัดบางคนมีศักดิ์ฐานะสูงขึ้นไปด้วยเสร็จแล้วไม่รู้จักตัวอัปปัจจยนามัยไม่ยอมแปลง่ายๆว่าไม่ยอมไม่ยอมนะยึดอยู่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเป็นบุคคลเลยยึดอาฆาตบุคคลยึดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมจะอ่อนจะน้อมจะสัมพันธ์ไม่ได้เข้ากันไม่ได้มันเป็นแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามเหมือนกับคุณถ้าคุณเคยเป็นช่างนะคุณจะสวมอะไรลงไปในช่องนี้ร่องนี้นี่นะไม่ว่าจะเป็นแง่เป็นแง่อย่างใดที่มันติดอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณสวมไม่เข้าเลยมันจะแง่เล็กแง่น้อยยังไงก็ตามใจคุณสวมไม่เข้าชั้นใด คุณต้องหายมันเจอมันมีส่วนใดที่มันไปติดอยู่แง่แง่ตรงไหนมันสวมไม่เข้ามันสวมไม่เข้าต้องเฉาะมันออกมันถึงจะสวมเข้าชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเผื่อว่าไม่รู้ตัวแล้วก็พยาบาทอาฆาตยิ่งอยู่รวมกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราจริงๆนะเราถือนะมันไม่ธรรมดาบอกให้ก็ได้ว่าอจินไตยบางทีมันไม่ได้พยาบาทกันชาตินี้ชาติเดียวเราจะบอกให้มันพยาบาทกันมาไม่รู้กี่ชาติด้วยจะบอกให้นี่มันเป็นอจินไตยนะกรรมวิบากแล้วเราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวทั้งที่มันไม่น่าถือสาเลยคนนี้คนอื่นยอมเขาได้อภัยเขาได้หมดลักษณะเดียวกันนี่นะไม่ถือสาคนนั้นคนนี้ลักษณะไม่ได้ลักษณะต่างกันหรอกเดียวกันไม่ถือเขาได้ต้องไม่รู้กี่คนแต่คนนี้ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมมันไม่ยอมให้ตายยังไงก็ไม่ยอมมันยิ่งคนนี้มีลักษณะเด่นกว่าตัวอีกหลายอย่างด้วยเซตอีด่างอยู่ตรงนั้นนะจมขี้จมโคลนอยู่ตรงนั้นนะเห็นอยู่ในพวกเรานี่เอ๊ะไม่รู้จะแก้ไงอาตมาแก้ไม่เก่งเห็นอยู่ในพวกเรานี่มีหลายคนด้วยเอ๊ะทำไมนะไม่ปลดปล่อยไอ้คนอื่นบางคนนี่เขาร้ายกว่านั้นด้วยเขาร้ายกว่าคนที่ตัวเองพยาบาทอยู่นั้นไม่ยอมปล่อยอยู่นั้นไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมอ่อนน้อมไม่ยอมเข้ากันไม่ได้แต่คนอื่นนะเขาแรงกว่านั้นเลวกว่านั้นร้ายกว่านั้นเฉยไม่ถือสาเลยเหมือนกับคนเป็นพระอรหันต์เนี่ยเลยกับคนอื่นนะคนโน่นนี่เนี่ยไม่ถือยังไงก็ไม่ถือได้สบายมากเอ็นดูเขาซะด้วยซ้ำแต่คนนี้เราไม่ได้เลยนิดก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้นิดก็เป็นใหญ่เขาแสดงท่าทีลีลาอะไรกับตัวเองนิดนึงก็ดูมันโอ้โหทำไมทำชั้นปานชนี้ทำชั้นปานชนี้โถเอ้ยมันทำไมมันถึงปานนั้นอาตมาคนกลางนี่ดูอยู่พวกเรานี่มาฟ้องมาอะไรอาตมาบ้างบางทีไม่ฟ้องหรอกลักษณะเป็นแล้วไม่ฟ้องหรอกแต่อาตมาเห็นแล้วเนี่ยเกิดกระทบกับคนนี้กับคนนี้ก็ไอ้คนเก่านี่แหละอย่างเงี้ยทุกทีแล้วอย่างเงี้ยไม่ยอมปล่อยอยู่นั่นแล้วไม่รู้จะตายคาไปถึงไหนก็ไม่รู้ทำไมถึงโง่ดักดานก็ไม่รู้ไอ้ฉลาดอื่นสารพัดบางคนฉลาดอื่นแต่ไอ้โง่อยู่ตรงนี้เหมือนกับไอ้ชักที่ว่าเนี่ยที่จะสวมปลอกสวมท่ออันนี้มันแง่งนี้แง่งเดียวหรอแง่งนี้เดียวของคนนี้เท่านั้นเองแต่โอ้โหมันแข็งเหลือเกินแข็งยิ่งกว่าเพชรแข็งยิ่งกว่าอะไรไม่ยอมย่อไม่ยอมงอไม่ยอมอ่อนไม่ยอมยุบเลยอยู่ตรงนั้นยึดมันอยู่ตรงนั้นน่ะอาตมาบอกแล้วว่าต้องล้างต้องปล่อยมันไม่ใช่วิบากธรรมดาก็ด้วยนะมันไม่ใช่วิบากธรรมดาก็ด้วยอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นจริงๆนะและถ้าเผื่อว่าเราไม่ปลดปล่อยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นนักศึกษาและกำลังเรียนรู้เดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่รู้ตนแล้วก็ไม่ยอมรู้ตัวไม่ยอมแก้ไม่ยอมไขบางคนรู้ตัวแล้วแต่ก็ไม่ยอมอยู่นั่นรู้ไอ้คนนี้เราไม่ได้รู้นะยิ่งเรารู้ว่าคนนี้เนี่ยเราถือสาเขามากมากเรายึดเขามากมากเป็นคู่อาฆาตอยู่มากมากเราต้องเรียนจริงๆเลยอ่านจริงๆแล้วเราจะรู้ตัวว่าโอ้โหเรานี่โง่จริงนะที่จริงเขานิดเดียวเท่านั้นเราถือไปตั้งเยอะตั้งแยะแน่คุณไม่รู้ตัวหรอกกิเลสมันไม่ได้บอกคุณนะบอกฉันทำตัวใหญ่แล้วนะนี่เล็กๆแต่ฉันเล่นเป็นตัวใหญ่นะฉันเล่นลิเกเป็นตัวใหญ่ให้คุณดูมันไม่บอกคุณหรอกมันไม่บอกจริงๆกิเลสเนี่ยมันไม่บอกตัวนะศิลปินอยู่อย่างนั้นน่ะมีหลายคู่หลายคนอันนี้อาตมาก็บอกแล้วมันเป็นอจินไตยด้วยมันเป็นคู่อาฆาตกันอย่าว่าแต่บางคนยังไม่ต้องทำอะไรหรอกเห็นหน้ากันเท่านั้นน่ะเอ้คนนี้เนี่ยมันอยากจะซัดเลยนะสอนศีลไม่กินกันเลยเอ๊ะมันไม่ชอบหน้าเลยยังไงก็ไม่ชอบหน้าเขาทำดีคนอื่นเขาบอกว่าดีกันทั้งนั้นเลยคนอื่นเขาบอกว่าดีทั้งนั้นเลยแต่เรามองยังไงมันก็ไม่เห็นดีสักอย่างเลยมันอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดมันกวนตาโยนตาไปหมดเลยไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากเห็นยิ่งเขาชมเชยว่าดีมันยิ่งเสพแสบใจโอ้โหไปชมมันดีได้ยังไงวะมันยิ่งหนักหนาสากันเลยมันเกิดมันมีมันเป็นแต่จะมีจะเป็นอย่างไรแล้วเราต้องล้างต้องละต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้ได้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมันยิ่งแข่งดีกันในหมู่ในฝูงอยู่ใกล้อยู่ชิดนี่แหละมันเป็นแบบฝึกหัดที่จะต้องทำทุกวันยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามมีวิริยะอุตสาหะและจะต้องขนขวายด้วยวิยาว่าจะหมายขนขวายทั้งในด้านการงานขนขวายทั้งในด้านสัมพันธ์ขนขวายทั้งในด้านที่จะกอบก็กอบก่อขึ้นมาจิตวิญญาณเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเกิดมีอะไรเกิดจิตขึ้นมาอย่างหยาบๆใช่ไหมโอกิมันเกิดไปถือสา ไอ้ตระกูลนมระที่เป็นพ่อของไอ้เคโกะกับไอ้เจ้าพี่ชายเคโกะเนี่ยซัดไอ้พี่ชายยังไม่พอไอ้เคโกะก็มาเป็นหนามแหลมอยู่ตรงนี้โอ้พระหุทาหมู่ฝูงหมู่กลุ่มทั้งหมดเลยรวนเลยลักบี้ทั้งที่บอกว่าฝีมือก็เหนือกว่ากำลังใจก็เหนือกว่าแต่อะไรแพ้เลยแพ้มาอะไรทำไมถึงแพ้เฮโกะเขาชำระไม่ใช่เกนจิเขาชำระพวกลูกศิษย์อะไรชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันกิเลสความยึดความติดถือสาหึดทัดมันไม่รวมกันมันไม่รวมกันมันไม่เป็นหนึ่งเดียวมันไม่เป็นวันมันไม่เป็นเอโกมันไม่เป็นเอกภาพมันไม่ all for one ซะแล้วมันไม่ใช่สภาพลงรวมกันได้เพราะฉะนั้นไม่มีพลังไม่มีการเกิดสัมพันธ์ไม่มีการเกิดความสามารถความชนะความอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเกิดการเจริญทำลายนี่เราจะมาสร้างความกว้างเกื้ออันนี้เราจะมาล้างตัวล้างตนอันนี้ทุกคนในที่นี้ได้ดีมาบ้างแล้วทุกคนแต่ไม่เจริญในลักษณะนี้แต่ไม่หยาบอย่างที่อาตมาอธิบายนี้ก็เยอะไม่หยาบไม่แรงเนี่ยไม่หยาบอย่างที่อาตมาว่ามันพอยอมได้บางครั้งบางคราวไอ้ส่วนบางคนมันยอมกันไม่ได้เลยเนี่ยต้องรู้เถอะทุกของใครสมมุติว่าอย่างนี้สมมุติว่าคนนั้นเขาเลวจริงแล้วเขาก็ทำกับเราจริงมาแล้วสมมุติว่ามันเป็นวิบากด้วยเป็นชาติแต่ปางก่อนตอนนี้มันมาแก้แค้นคุณต้องให้เขาแก้แค้นถ้ามันเป็นวิบากจริงชาติปางก่อนเราซัดเขาเหลือเกินชาตินี้มาเขาได้ทีแล้วตอนนี้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยตำแหน่งฐานะมาเป็นพี่คุณเขาก็ซัดคุณต้องยอมเอ๊ะทำไมนะเราก็ดีแสนดีแล้วเขาก็ยังซัดเราอยู่ยอมเสียคุณรู้เหรอว่าชาติแต่ปางก่อนคุณไปทำอะไรมายังไงแค่ไหนคุณไปผูกไปพันไว้ตอนนี้เป็นโอกาสของเขาแล้วเขาจะต้องซัดคุณแล้วเมื่อที่อาตมาบอกว่าเป็นงัวเป็นควายมาใช้หนี้เขานี่เจ้าของงัวเจ้าของควายก็ซัดเอาไปเถอะก็ยองอไอ้งัวควายพวกนั้นก็ได้ใช้หนี้ไปได้ใช้บุญไปได้เป็นบุญไปงอให้กินแต่ฟางทำนาให้ไม่ได้กินเม็ดข้าวกินแต่ฟางดีไม่ดีฟางยังไม่เกี่ยวไม่ให้กินเลยนู่นไปแทะเอาตามท้องหนุ่มท้องน้ำบางทีก็ไม่เอาปล่อยให้ไปแทะผูกเอาไว้ที่ใต้นี่พร้อมกระโหลกกระโหลกด้วยซ้ำถ้าไปเจอเจ้าของที่มันทวงหนี้จัดไม่ค่อยเลี้ยงไม่ค่อยดูใช้แต่งานผูกไว้ใต้บ้านใต้ถุนไปเรื่อยจะให้ออกไปฟางก็ไม่ให้กินให้ไปแทะหญ้ากินเองไปผูกที่ร้านโน่นร้านนี่ก็ยังแทะกินเองได้บ้างเปล่าไม่ดูความดูดีไอ้เจ้าของก็ไปเล่นสมเลเทเมาไม่เอาใจใส่ผอมลงแห้งเหี่ยวลงจะบอกว่านายอยากกินหญ้าแล้วนายหิวจังก็พูดไม่ออกควายนั่นน่ะมันก็ไม่มีบาปของมันไปเจอเอาไอ้นายอย่างนั้นก็มันก็ใช้หนี้กันหนักหนาสากันทำไมมันต้องไปจกตกอยู่ก็เป็นงัวควายของไอ้คนใจได้ใจดำอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่รู้มันไปยังไงมาไงนะมันก็ไปของมันอย่างนั้นเหมือนกันนะพวกเราก็ต้องโคจรมาเจอกันพบกันอยู่กันฝากโลกคนละประเทศมันยังมาเจอกันเลยยังมาซัดกันก็มีเพราะงั้นอยู่ในประเทศไทยด้วยกันอยู่ที่นี่แค่นี้มันจะไปมีปัญหาอะไรก็มาเจอกันมาเป็นฐานะนั้นฐานะนี้อย่างนั้นอย่างนี้ฐานั้นฐานี้ทีฐานั้นทีฐานี้ฐานะนั่นแหละได้เป็นฐานนั้นฐานนั้นนี่เป็นโอกาสเป็นช่องเป็นช่วงของเขาซัดไปซัดมาเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องได้แต่ยึดมั่นถือมั่นที่จริงควรจะลดละกิเลสของเราก็ไม่ถ้าอย่างนี้ยังไม่ยอมแล้วมันก็ไม่ต้องได้ยอมกันทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นกรรมวิบากแล้วนะบอกเป็นอย่างนั้นทีนี้สมมติว่าเขาเลวด้วยคนนี้มีทั้งฐานะสูงกว่าเราแล้วก็เลวด้วยก็เป็นของเขาเราก็อ่อนน้อมยอมไปหัดยอมเราก็ได้แบบฝึกหัดของเราว่าเรายอมได้ไหมแล้วมันก็ไม่มีทางเลี่ยงด้วยไม่มีทางไปด้วยเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่เขาเป็นพี่นี่พี่คนนี้พี่คนนี้แบบนี้คนนี้ก็แกล้งจังเลยแกล้งถ้าเรายอมได้ก็เป็นสมรรถภาพของเรา วางได้กับสมรรถภาพของเรานะก็ยังไม่เห็นถึงขั้นเลือดออกต้องชกกันถึงด่ากันไม่หยาบถึงขนาดว่าเออคนอื่นดูแล้วไอ้นี่มันแกล้งกันจริงๆนี่หว่าก็เปล่านะไอ้นั่นนิดๆหน่อยๆไอ้นั่นๆจะบอกว่าใช้งานมากจู้จี้จุกจิกกับเราเข็นเราอย่างโน้นอย่างนี้เบ่งๆใหญ่ๆทับถมกับเราเออเธอเบ่งไปเธอเป็นไอ้กบพองลมเพื่อที่จะไปพองให้มันเท่ากับไอ้งัวตามนิทานอีสปเบ่งไปพองไปเขาจะใช้ก็ทำสิงานเราก็ดีเขาจะเบ่งก็เบ่งไปที่ประเดี๋ยวมันก็แตกพองลมเองถ้าเขาเลวเราหรือไปเลวกับเขาเราต้องหากได้แบบฝึกหัดเราต้องหากจ้างเขาทำก็ไม่ได้คุณเอาร้อยล้านห้าร้อยล้านมาจ้างเขาทำอย่างนี้ให้เราเป็นแบบฝึกหัดแก่เราก็ไม่ได้มันกำลังเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้มันไม่ใช่ไปสมมติเล่นละครอยู่บนเวทีว่าสมมตินะตัวนี้เป็นตัวโกงแล้วกำลังด่าคุณแหมทำท่ากำลังชกคุณมันไม่ชกจริงหรอกไอ้ละครน่ะนี่มันชกจริงๆนะนี่มันด่าจริงๆนะนี่มันข่มเราจริงๆนะจ้างเขามาข่มจริงๆนี่ทำเท่าไหร่เอาจ้างกี่ร้อยล้านมันจะเหมือนจ้างกี่ร้อยล้านมันจะเหมือนนี่เป็นแบบฝึกหัดจริงที่เราได้แล้วบุญของเราแล้วหนอที่เราจะได้ลดปล่อยอัปจายนามัยนี่แหละมันติดอยู่ตรงนี้บุญกิริยาวัตถุ3นั่นก็ทำไปเถอะพอทำมาได้ขีดหนึ่งแล้วนี่จะต้องเพิ่มบุญกิริยาวัตถุ7นี่อีกจริงๆไม่เพิ่มบุญกิริยาวัตถุนี้ก็แค่นั้นแหละบุญหมดหมดบุญอยู่ตรงนั้นน่ะดีไม่ดีตกไปเลยเห็นมันหลายองค์หลายคนแล้วทั้งเป็นพระด้วยหมดบุญจริงๆไม่ลงอย่าว่าแต่ไม่ลงกับพวกคุณเลยไม่ลงแม้แต่อาตมาเมื่อไม่ลงกับอาตมาก็หมดบุญแน่ๆหมดบุญแน่ๆไม่ลงไม่ยอมไม่อาตมาหาว่าอาตมาเข้ากับเพื่อนพระอื่นไม่เห็นแก่เขาไม่เข้าข้างเขาข้าถูกข้าเก่งข้าดีถือตัวไม่รู้ตัวเป็นมานะถือดีต่างๆนานาหรือไม่ก็ถือหมู่ถือพวกหมู่ฝูงมันไม่เห็นเราเลยมันไม่เห็นความดีของเราโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่สารพัดสารเพเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันไม่ใช่รู้ง่ายๆนะมันเยอะเหตุโน่นเหตุนี้บ้างบวกเข้าก็เอาแต่ไอ้โน่นนี่มาบวกเข้ามันก็พาเราไปบางคนจิตใจจริงๆไม่อยากไปนะแต่กิเลสมันพาไปเพราะไม่รู้อาตมาก็ไม่เก่งที่จะทำยังไงให้เขารู้ตัวให้เขาแก้ไขได้อาตมาก็รู้อยู่ว่าเออเราก็ไม่เก่งเท่านี้บางคนก็แม่ไม่อยากให้ออกหลายคนก็บอกกันไว้แต่ก็พยายามช่วยไม่ได้อาตมาก็เก่งเท่านี้ยังรู้สึกตัวอยู่ว่าเออเรานี่เมื่อไหร่จะเก่งเชี่ยวชาญเก่งจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามเถอะไอ้จะเก่งยังไงก็เก่งขนาดพระพุทธเจ้ายังเอาพระบางรูปไม่อยู่ต้องศึกต้องหาไปอะไรต่างๆนานามันก็เป็นวิบากของความโง่ของเขาด้วยของเราด้วยวิบากกันไปตามเส้นทางบ้างเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันแหละแต่เราก็ต้องจะไปถือว่ามันเป็นตัวเขานะไม่ดีเองแล้วเราจะดีอยู่เรื่อยๆไม่ได้เราต้องถือว่าเรานี่ไม่เก่งไม่สามารถไม่ดีเราต้องพยายามอีกเหมือนกันอย่างอาตมาก็ต้องพยายามจะทำยังไงถึงจะรู้ยิ่งกว่านี้มีอิทธิวิธีกว่านี้มีความสามารถกว่านี้ที่จะช่วยเขาให้พ้นช่วยเขาให้พ้นได้นี่เป็นหน้าที่พระโพธิสัตว์ต้องศึกษาอันนี้ศึกษาจริงๆเลยพยายามทุกวิธีทางเลยตรงตัวทางอ้อมยัดโอสถยาเข้าในขุมขนยัดอาหารทิพย์เข้าในขุมขนตลอดเวลาทำมีนิดมีหน่อยเผลอไม่ได้ละเผลออาตมาก็ยัดเรื่อยละนิดหน่อยทางนั้นเชิงนี้ให้รู้ตัวไม่รู้ตัวส่วนมากก็ไม่รู้ตัวละไปมัวรู้ตัวจะไปทันหรือมันไม่รู้กี่คนเรียงหน้ามาให้รู้ตัวได้เลยไม่มีเวลามีโอกาสเมื่อไหร่ก็สอดแทรกไปเรื่อยๆนี่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็สอดแทรกให้ไม่รู้กี่คนเนี่ยใครรู้ตัวก็ว่าคนนั้นเออตอนนี้ทันปอนเอาแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยแหมเป็นฐานะเป็นพี่แล้วก็แกล้งน้องทำไปไอ้คนนั้นมันโง่เองคนนั้นไม่รู้ตัวเพราะนั้นระวังไว้นะระวังด้วยเนี่ยเป็นพี่เขาก็ข่มเขาเบ่งเขาแกล้งเขาสารพัดอย่างงั้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเราก็ต้องรู้ตัวไอ้คนที่ทนไม่ได้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยต่างคนต่างทำทั้งสองคน one for two ทั้งสองคนตัวเราแต่ละคนนั่นแหละทำให้เพื่อทั้งตัวเขาและตัวเรานี่แหละ one for all เราทำตัวเราหนึ่งนี่แหละเพื่อจะได้เข้ากันได้สองคนสามคนสี่คนห้าคนก็เข้ากันรวมกันหมดแหละทุกคนทำทุกคนก็รวมกันทั้งหมด all เอโกปิหุตวาพหุตาโหติหนึ่งเดียวทำให้เป็นหมดทุกคนเอโก ปิหุตวาพหุทาโหติมันถึงจะเข้าได้หนึ่งเดียวทำให้เป็นเหมือนกันเหมือนกับทุกคนเข้ากันได้ทุกคนรวมกันได้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน for all หรือหุตวาพหุทาทั้งหมดมวลมากส่วนใหญ่ให้เข้าเป็นส่วนใหญ่ได้อย่างนี้แหละเพราะงั้นจุดที่มันคาอยู่เนี่ยมันก็คือคาตัวนี้เราเข้ากับคนอื่นได้แต่คนนี้คาอยู่มันก็ไม่ได้เรื่องสิมันก็ติดแงกแงกเพราะวงรักบี้จึงไม่รอดแพ้ไปไหนก็ไม่รอดทำอะไรก็ไม่เจริญหมดลำบากเราเป็นสังคมหมู่สังคมกลุ่มแล้วก็แก้ไปเพราะงั้นจุดอัปปัจจายนามัยจุดน้อมตนถ่อมตนไม่ได้มีความหมายแหมลีลาเขาน้อมเก่งนะอ่อนน้อมเอ้ยแต่ใจนั้นยังกะอะไรอ่ะดีจะบอกว่าเพชรมันก็ไม่น่าจะยกอย่างตัวอย่างเป็นเพชรใจกระด้างเหมือนหินโสโครกเออดีกระด้างเหมือนหินโสโครกใจกระด้างนุษข้างนอกอุ้ยทำอ่อนช้อยอ่อนช้อยเดี๋ยวไปอยู่กับแม่ช้อยนางรำท่านนี่อ่อนช้อยข้างนอกแต่ข้างในใจกระด้างอย่างนี้ไม่เจริญตัวใจเราเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องเข้าหาจิตเจตสิกให้จริงแล้วรู้ตัวให้ทันรู้มันไม่รู้ง่ายๆบอกแล้วมันไม่รู้ง่ายๆเรามารู้ตัวง่ายมันก็ดีขนาดคนรู้ตัวง่ายแล้วก็ยังต้องล้างต้องละออกเลยรู้ตัวนะแต่ก็ยังต้องล้างต้องละต้องยอมจริงๆต้องพยายามจริงๆเข้าไม่ได้คนนี้มันเป็นยังไงเขาเป็นผีเป็นสางยังไงเขาไม่มีความดีเลยเหรอมองหาความดีของคนที่เราเกลียดเราชังให้ได้แล้ววางความที่ไม่ดีของเขาต้องเอาคำสอนของท่านพุทธทาสมาเขาบอกว่าอะไรท่านบอกว่าอะไรความดีอะไรเขามีอยู่อะไรความรู้ความชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอะไรนะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูคนนี้จำกลอนได้อะไรนะอันนี้อาตมาไม่เห็นด้วยส่วนที่ชั่วก็จงรู้ของเขาแล้ววางเลยเพราะเราจะไม่เอาส่วนชั่วของเขาก็ให้รู้เราเรียนรู้ชั่วรู้ดีทั้งนั้นบอกว่าส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยโง่ตายเลยแล้วก็เลยไปเลยเราเลยไปทำอย่างเขาซะอีกเพราะเราไม่รู้ว่าชั่วมันลีลายังไงอาการยังไงนิมิตหมายยังไงเราไม่รู้ไม่ได้รู้ชั่วก็รู้แต่อย่าไปเพ่งโทษเขาชั่วเป็นของเขาบอกแล้วคุณต้องแยกเราแยกเขาให้ออกนะเขาทำชั่วชั่วเป็นของเขากรรมสโกมหิของใครของมันเขาทำเป็นของเขาเราไม่ทำสิเราอย่าไปทำบอกเราไม่ทำชั่วเรายิ่งรู้ชั่วอย่างนี้มันเป็นชั่วเราอย่าทำนิดนึงก็ไม่ทำน้อยนึงก็ไม่ทำให้ได้มันชั่วอย่างนี้มันชั่วเรายิ่งเป็นตัวอย่างเห็นอยู่หลัดๆขอบคุณไม่ใช่ไปถือเขาไปสาเขาไปแล้วไปเพ่งโทษเขาไปว่าเขาไปด่าเขามันน่าสงสารคนที่เขายังมีชั่วมีความไม่ดีมีความไม่เจริญมันน่าสงสารเขาต่างหากไม่ใช่มันน่าจะไปเข็นไปฆ่าเขาไปอาฆาตมาร้ายเขาเขามาทำกับเราก็ตามมันก็เป็นลักษณะชั่วชั่วมันก็ทำกับคนที่เขาจะทำยิ่งมันอาฆาตมาร้ายกันมันก็ทำกับคนอาฆาตมาร้ายไอ้ชั่วนั่นใช่ไหมมันก็ทำกับคู่อาฆาตแล้วไม่ให้มันมาทำได้ไงแล้วบอกมันอาฆาตเราไว้ไอ้ตัวนี้ไม่ให้มันน่าสงสารในคนนี้มันไม่ปล่อยอาฆาตมันไม่ปล่อยพยาบาทโอ้แล้วมันก็เล่นกับเราแล้วมันไปอาฆาตกันเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตัวซะด้วยมันแต่ปางก่อนนี่ยังไงก็เอาโมเมเราไม่รู้ก็ยกประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองก็แล้วกันว่าสมมติว่าเราไปทำบาปทำกรรมกันมันมาตั้งร้อยชาติร้อยปางตอนนี้มาเจอกันมาหลีกกันไม่ออกซะแล้วแม่เราจะตายซะแล้วโหสิทำใจให้โหสิจริงๆไม่ใช่เอาแต่พูดไม่ใช่แต่ไปเปล่งแต่เมตตาอโหสิอภัยอะไรอยู่เปล่งคาถาวาจาอยู่ใช่ไม่ใช่ทำใจในใจให้วางอย่าไปถือสาให้มันตายลองดูซิพวกเราอาตมาไม่เห็นว่าหยาบคายอะไรกันนักหนาจริงๆนะถ้าหยาบคายอาตมาจะเห็นง่ายนะนี่มันก็ไม่หยาบคายอะไรนักหนาเขาจะหยาบคายข่มก็ตามดูถูกก็ตามแกล้งก็ตามก็ไม่เห็นทำอะไรกันจัดจ้านอะไรนักหนามันไม่มากหรอกแต่เรานี่แหละมันถือตัวมากมากนิดเดียวเท่านั้นก็มันข่มเรามันดูถูกเรามันแกล้งเรามันได้ท่าได้ทีมีฐานะใหญ่กว่าเราแล้วมันทำเราก็ต้องยอมจะตายจะตายก็ตายแน่ดิ เพราะเราเองเราถือไม่ยอมไม่มีอัปัจจายนามัยไม่อ่อนไม่ถ่อมไม่น้อมไม่ลดเป็นบุญของเรามากแล้วที่เราได้แบบฝึกหัดที่เราได้มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีทั้งผู้แนะนำชี้บอกเหตุบอกสัญญาณมีทั้งตัวแบบฝึกหัดมีตัวโจทย์ที่จริงแล้วไม่ใช่โจทย์หยาบคนสูงมีมิตรดีสหายดีนี่เป็นโจทย์ละเอียดชั้นสูงนะคนชั้นสูงนะโจทย์ละเอียดนะชั้นสูงนะบางทีลีลาเขานี่เหลือกินเลยแต่เราก็รู้เรารู้แล้วเราก็ถือเราก็ซวยถ้าเราไม่ถือระวังได้เราก็เฮงเราก็ได้ดีตัวใครก็ตัวใครต้องรู้ให้ดีเพราะฉะนั้นพยายามขนขวายอุตสาหะเข้าขนขวายอัปจายนะไม่แปลมันหยาบๆก็ขนขวายในการงานเพราะฉะนั้นไม่มีการงานในการปฏิบัติธรรมด้วยมันรวมกันบอกแล้วว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยในการงานที่การกระทำงานร่วมกันนี่แหละยิ่งอยู่กับคู่อาฆาตนี่แหละยิ่งปฏิบัติธรรมได้มหาถ้าได้ชนะยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองคำแข็งกล้ายิ่งกว่าเพชรเจริญงอกงามวาววามโชติช่วงยิ่งกว่าทองคำไม่มีหมองไม่มีมนต์หรอกทองคำน่ะอยู่ที่ไหนมันก็ใสอยู่งั้นแหละทองคำเนี่ยธาตุดีของทองคำเป็นอย่างนั้นเพชรเขาก็เอาธาตุดีของมันคือแกร่งมันแกร่งนะมันได้จริงๆตรงนี้แหละยิ่งเป็นคู่อาฆาตกันยิ่งเป็นคู่กระทบกันแล้วก็เอาเลยเพราะเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวได้ว่าเอ๊ะคนนี้คนนั้นคนนี้ก็จะทำอันนี้เสร็จแล้วเราก็ไประแวงเพื่อนฝูงคนนั้นเข้าข้างคนนี้ช่วยเหลือกันดีไม่ดีหาวอาตมานุ่นเข้าข้างแม่ตัวเองทำอันนี้เสร็จแล้วก็คู่อาฆาตคู่นี้เขาทำดูมันเขาทำแล้วแหมอาจารย์นี่เข้าข้างเขาไปหมดเลยเขาดีไปหมดเลยฉันไม่ดีเลยน้อยใจแล้วก็ทุกข์เศร้าใจเออสมน้ำหน้าดีเนาะให้มันทุกข์ตัวเองเศร้าใจตัวเองน้อยใจตัวเองใครน้อยใจเสียใจทุกคนเนี่ยเสียใจน้อยใจเว้าใจแหว่งใจอาตมาใช้ภาษาพวกนี้มันของตัวเองใจของเราไปเว้าไปแหว่งมันทำไมมันเต็มๆอยู่ที่ใจรู้มีธาตุรู้มันศึกษาเอออันนี้มันกิเลสของเรานะอันนี้จะเป็นกิเลสของเขาก็ตามเราอยากให้เป็นกิเลสของเราสิต้องขนขวายศึกษาชำระคำว่าวิยาวัจจะไม่ก็ชำระปฏิบัติธรรมมีกรรมมันทั้งทำงานการทางโลกมีทั้งงานการตัดกิเลสไปพร้อมกันของพระพุทธเจ้ามันดีตรงนี้แล้วมันไม่ได้เสื่อมสมรรถภาพเลยของพระเจ้ามันเจริญทั้งนอกทั้งในมันเจริญทั้งสมรรถภาพมันเจริญทั้งสภาพอิสระเสรีภาพคือล้างกิเลสออกของเราและมันเจริญทั้งความเป็นมิตรสหายพราดรภาพเป็นพี่เป็นน้องเห็นมั้ยมันเจริญจริงๆสุดท้ายมันก็สันติมันเป็นความสงบทั้งนอกและในสงบอย่างมีพลังงานสงบอย่างมีสมรรถภาพสงบอย่างมีความสามารถเที่ยวชาญรังสรรค์เป็นบทบาทชีวะอันเต็มรูปแข็งแรงแกล้วกล้าอาถรรพ์ชาญฉลาดคล่องแคล่วประสิทธิภาพสูงสร้างสรรค์นี่คือความเจริญที่ไม่มีอะไรตกต่ำสงบด้วยนะสงบแต่ก็มีสภาพไอ้เสียงเครื่องยนต์นี่มันดังแต่มันก็เป็นบทบาทของความดังที่มันมีการงานถ้าเครื่องยนต์นี้มันดีนะทุกอย่างมันได้สัตว์ได้ส่วนของมันหมดเลยแล้วมันรื่นมันมีที่รองที่รับอะไรกันอย่างได้จังหวะจากคนหมดเลยนะเสียงดังก็น้อยลงไม่มีเสียงขบไม่มีเสียงว่างจนกระทั่งตกมาดังปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กตรงนั้นตรงนี้ทุกอย่างหนุนเนื่องอยู่ฟิตอยู่คือกันพอดีทุกส่วนเลยต่างคนต่างโยกต่างหมุนต่างเนื้อเนื่องหนุนกันอย่างไม่มีหลวงไม่มีคับพอเหมาะพอดีหมดเลยนะเครื่องยนต์เครื่องนี้จะหมุนได้เร็วเต็มรอบทำปฏิกิริยาเต็มที่ไม่มีเสียงเลยเบาสนิทเลย เพราะงั้นรถยนต์เครื่องดีนี่ไม่มีเสียงแต่โอ้โหรอบเร็วรอบจัดคล่องไม่มีร้อนด้วยเพราะไม่มีอะไรขัดสีไม่มีอะไรหลวมที่จะต้องมาตกแปะดังปกอะไรนิดหน่อยหลายปกหลายช่องหลายช่วงที่มันว่างมันตกมันไม่ได้จังหวะมันก็เสียงดังหลายเสียงดังก็ดังครมครามครมครามเท่านั้นเองแต่นี่มันพอดีพอเหมาะเลยคือมีอะไรรองอะไรรับอย่างหนุนเนื่องอ่อนนิ่มสลวยขัดกันก็ไม่ขัดไม่มีอะไรโดอะไรเดไม่มีอะไรที่จะขัดสีเกิดความร้อนไม่มีความร้อนร้อนก็ไม่จัดเย็นนานรอบเร็วรื่นรอบไม่มีอะไรติดอะไรขัดเสียงก็ไม่มีแต่เร็วและประสิทธิภาพทำการงานสูงมากเบาสนิทไม่ร้อนไม่พังง่ายไม่เสื่อมง่ายชั้นใดก็ชั้นนั้นคนก็เหมือนกันไม่มีกิเลสส่วนใดมาขัดมาสีทุกอย่างพอเหมาะพอดีพอสมประสิทธิภาพก็สูงก็เงียบก็สงบแต่เราจะไปบังคับให้วัสดุมันไม่เสื่อมไม่ร่วงไม่หล่นไม่ให้มันดังไม่ได้ล็อกใหม่ๆมันไม่ดังเพราะเก่าๆมันก็ดังรถแก่ๆก็ดังโครมครามโครมครามน็อตนั่นก็หลวมนี่ก็โครกนี่ก็เพลกแล้วก็หลวมก็ดังอ่ะดิในใหม่ก็เบาใหม่จริงๆมันยังไม่ได้ขัดสีที่ถูกรอบมันก็ดังหน่อยพอได้รอบขนาดประมาณนึงแล้วนะขัดไอ้ขี้เศษขี้กากขี้อะไรออกแล้วนะหมดรันอินแล้วเนี่ยนิ่งๆเงียบเสียงไม่ค่อยร้อนเลยเบาสนิทประสิทธิภาพสูงวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ได้รอบก็สูงเย็นไม่ร้อนนี่เป็นต้นแต่พอมันเสื่อมแล้วมันก็ต้องดังเราจะไปห้ามไม่ได้เราก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีของที่เป็นอย่างนั้นบ้างของที่ไม่ค่อยเรียบร้อยบ้างมันก็มีอยู่ในสังคมมนุษย์ก็เหมือนกันบุคคลคนแก่แล้วทำไอ้นนท์ไอ้นี่ก็ช้าเป็นภาระไอ้นนท์ไอ้นี่ล่วงไอ้นี่ไอ้นี่หล่นมีเสียงดังมีไอ้นนท์ขาดมานี่มีนี่เกินมีไอ้นี่แตกมีนั่นเสียหรือคนที่ยังไม่เก่งยังไม่คล่องยังไม่แคล่วมันก็เป็นบ้างมันก็มีอยู่ในสังคมพวกเราแต่ถ้าเผื่อว่าพวกเราเนี่ยทำได้อย่างสนิทเนียนขึ้นความเบาความเงียบก็น้อยลงด้วยมันสอดคล้องกันนะอันนี้มันลึกซึ้งอาตมาอธิบายอยู่นี่ผู้มีปฏิภาณคงจะเข้าใจแต่รู้สึกว่าอาตมาอธิบายยังไม่เก่งยังไม่ละเอียดพอที่มันน่าจะอธิบายได้แจ่มกระจ่างลึกซึ้งกว่านี้แต่คิดว่าคงพอเข้าใจที่ยกตัวอย่างอะไรอะไรวัตถุมาประกอบนี่นะเนี่ยมันจะทำได้แนบเนียนแล้วจะนิ่งดูสงบอาตมาถึงแปลสันติว่าเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามที่จริงมันมีเร็วไวด้วยนะที่จริงสันติเนี่ยมันมีเร็วไวแรงด้วยไม่ใช่ธรรมดาสันติยิ่งแรงเร็วด้วยไอเร็วไวเอาละมันอันเดียวกันแรงเร็วด้วยเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามเร็วแรงสันตินี่เร็วด้วยแรงด้วยนะไม่ใช่สันติคือเฉยดีไม่ดีสันติคือนิ่งซื่อเซอร์เบอร์ซื่อบื้อเซอร์เบอร์ไม่ใช่มีประสิทธิภาพสูงมากสันติยิ่งมีมวลเยอะๆมากๆและไม่ทะเลาะกันเลยนั่นคือสันติแล้วง่ายๆเห็นไหมเพราะมันเข้ากันได้เป็น all for one แล้วเป็นทั้งหมดนี่เป็นหนึ่งเดียวเป็นความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพแล้วมันก็สันติมันไม่มีทะเลาะกันความเห็นตรงกันเป็นทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาอยู่กันอย่างเมตตามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมคนนั้นแรงนี้คนนี้เบาหน่อยอะไรก็เมตตากันไม่ถือสากันแน่นอนมันจะไปให้ไม่มีแรงนิดไม่มีเบาหน่อยไม่ได้หรอกมันต้องมีแรงนิดเบาหน่อยกันทั้งนั้นแหละบางทีไม่ใช่แรงนิดหรอกแรงมากโดยบางทีมันก็มีมีแรงมากแรงน้อยอะไรก็แล้วแต่คนนี้แรงไปหน่อยคนนี้แรงไปมากหน่อยอะไรก็มีได้จริงแต่เราก็รู้จังหวะจะโคนรู้การเมตตารู้การอภัยรู้การแก้ไขกันรู้การช่วยเหลือกันให้เป็นจังหวะเป็นระดับเป็นขั้นเป็นตอนช่วยกันพัฒนากันอยู่สอดประสานกันเรื่อยไปต่างคนต่างช่วยกันไปเราดูตัวเราเราช่วยตัวเรา one for all เราจะต้องเป็นหนึ่งที่จะช่วยทุกๆคนได้ดีไม่ใช่เราเป็นตัวเหตุแล้วเราก็โง่อยู่คนเดียวไม่ใช่เราเป็นตัวที่จะขัดเกลาตัวเราเรียนรู้ให้เท่าทันเหลี่ยมมุมอะไรที่มาแล้วก็ละตัวตนละให้ได้ละอะไรที่เป็นกิเลสตัณหาละให้จริงละได้ไปเรื่อยๆ one for all พราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดยิ่งมากคนมากชิ้นได้จริงๆจริงๆแล้วมากเท่าใดยิ่งมากเท่าใดยิ่งเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันแม่สอดคล้องเป็นอันเดียวกันบอกแล้วว่าอโศกเราเคยได้รับคําชมเชยเคยยกตัวอย่างตั้งแต่สมัยก่อนที่ไปร่วมงานวัดมหาธาตุทั้งคารวาสทั้งพระสิกขมาศอะไรไปที่โน่นแล้วพวกนี้หมายตอนนั้นมันตอนแรกๆด้วยอโศกเข้าไปสัมผัสกับเขาหมอซักถามกันใหญ่เลยนะคุยโอภาปราศัยใหญ่เลยเสร็จแล้วเขามาอุทานบอกไอ้พวกนี้มันหัดกันมายังไงมันพูดเหมือนกันหมดเลยเขาว่างั้นเอ๊มันพูดเหมือนกันหมดได้ยังไงนะคนไม่พูดเหมือนกันหมดหรอกแต่เขาไม่รู้เขารู้ปฏิภาณของเขาเหมือนกันในว่ามันพูดทำไมมันสอดคล้องกันหมดที่จริงมันสอดคล้องมันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะคำว่าหนึ่งเดียวมันไม่ใช่หนึ่งเดียวพาซื่อเถนตรงนะหนึ่งเดียวแล้วเป๊ะมันอย่างนั้นเลยไม่ใช่มันมีเนื้อหามันมีสาระธรรมมันมีแนวทางมันมีอะไรที่จุดมุ่งหมายอะไรมันดูเป็นหนึ่งเดียวกันหมดน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้หรือเป็นยูนิเวิร์สเป็นหนึ่งเดียวเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพเอกธรรมเอโกธรรมโมมันมีสภาพที่สอดคล้องกันไปหมดจริงมันมีลักษณะที่ต่างกันโดยสภาวะอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนตัวหลักใหญ่แนวใหญ่เรื่องใหญ่เหตุใหญ่สาระใหญ่มันตรงกันมันไปด้วยกันหมดเลยไม่ค้านแย้งกันคนก็จับได้คนก็รับเอาอันนั้นได้แต่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างคนละอย่างคนละอันอะไรวะนี่มีแต่สภาวะขัดแย้งมันก็ไม่ได้เรื่องจับอะไรก็ไม่ติดคนก็อะไรก็ไม่ได้เพราะมันขัดแย้งมีแต่สภาวะขัดแย้งแต่ถ้ามีแต่สภาวะสอดคล้องเป็นศีลสามัญญาตาเป็นทิฏฐิสามัญญาตารับรองผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มันมีทิศทางเป็นกระแสเป็นแนวหนึ่งแนวเดียวเป็นรวมประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยทั้งที่ไม่เท่ากันนะแน่มันจะไปเอาเท่ากันเหมือนกันสูงเท่ากันจริตเดียวกันไม่มีรองในโลกไม่มีจริตเดียวกันก็ไม่มีจริงๆให้พระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันหมื่นองค์ก็ไม่มีสามารถที่จะทำมันอย่างนั้นได้ไม่มีวาสนาบารมีจริตต่างๆนานาสารพัดสารเพลีลาอิริยาบถมนุษย์จิตวิญญาณด้วยมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้แต่มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยธรรมโดยการรู้คนนี้จริตอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เรารู้แล้วเราก็อภัยกันวางกันปอกกันแม้จะไม่ตรงกับเราเลยแม้คนนี้มันอย่างนี้มันกับเราเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยมันไม่เคยจริตอย่างนี้เราไม่เราสายเจโตอันนี้สายปัญญาง่ายๆนะแบ่งง่ายๆเป็นสองทิศอื่นๆอีกเยอะแยะย่อยไปอีกเยอะแยะแม้ไอ้ปัญญาคนนี้ก็ทำไมมันต้องใช้ปัญญาอย่างนี้ไอ้เจโตคนนี้ทำไมเจโตคนนี้มันถึงอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันได้เจโตกับเจโตก็ทะเลาะกันได้ปัญญากับปัญญาก็ทะเลาะกันได้ถ้าทะเลาะแต่ถ้าไม่ทะเลาะแล้วมันไม่หรอกเจโตกับเจโตมันจะไปทะเลาะกันอะไรปัญญากับปัญญาจะไปทะเลาะกันอะไรหรือเจโตกับปัญญาก็ไม่ทะเลาะกันรวมกันได้ไปด้วยกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ด้วยกันลาภธรรมิกาแล้วเราจะมีลาภไม่ใช่เราไม่มีลาภนะถ้าเราไม่มีลาภเราอยู่ไม่ได้หรอกทุกวันนี้ลาภไม่ใช่เราไปทำเพื่อลาภแลกลาภไม่ใช่เลยไปทำวันนี้เพื่อที่จะได้อานนท์ไม่ใช่เราทำดีลูกเดียวสิ่งเหล่านั้นจะสนองผลว่าเราทำดีมีบุญเราอยู่ได้ด้วยบุญทุกวันนี้เราทำดีมีบุญแล้วบุญมาไม่ต้องไปแลกไม่ต้องไปตีราคาตั้งราคาอย่างงี้อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปหวังว่าจะได้อันโน้นอันนี้กลับมาไม่ต้องไปหวังแต่เราจะได้สิ่งที่เราไม่เอานั่นแหละสิ่งที่เราไม่หวังนั่นแหละในสังคมนี้พิสูจน์ในโลกนี้พิสูจน์ทำดีแล้วไม่เอาดีไม่ไปติดดีไม่ไปยึดดีขอให้เป็นดีจริงทำดีดีๆไปแล้วผลดีนั้นเป็นกุศลกรรมย่อมพึ่งได้เรามาพึ่งกรรมดีแล้วมันจะอยู่โดยที่เราไม่รู้ว่ามันอันนี้คนนี้ก็มาช่วยมาอะไรแล้วไม่ต้องไปจดไปจำหรอกมันจะให้บทฝึกหัดเรียนรู้เราเองมันจะเป็นความเรียนรู้ว่าเรายิ่งจะเชื่อกรรมยิ่งจะเชื่อบุญการชำระยิ่งชำระยิ่งดีการได้กุศลยิ่งทำดีขึ้นไปก็ยิ่งดีสร้างความดีเราก็ยิ่งจะเกิดปัญญาฌานฉลาดไม่ใช่ปัญญาเชโกไม่ใช่ความฉลาดเชโกปัญญาไม่ใช่เชโกฉลาดเป็นภาษาไทยซะที่ยิ่งฉลาดเนี่ยอาตมาเคยวิเคราะห์มันมาจากคำว่าฉลายตนะฉลาดเนี่ยมันก็จากคำว่าฉลายตนะฉลายตนะคือทวารทั้ง6เนี่ยรับรู้แล้วก็รู้ยิ่งจนกระทั่งละกิเลสออกหมดจากทวารทั้ง6เพราะคนใดที่รู้แล้วก็ละกิเลสได้ด้วยทวารทั้ง6นี่แหละเรียกว่าคน ชลายตนะได้สามารถที่จะสังวรอินทรีย์ทั้ง6แล้วก็รู้เท่าทันทวารทั้ง6เรียกว่ารู้จักชลายตนะเพราะคนรู้ชลายตนะคนรู้นั้นเรียกว่าคนรู้ฉลาดหรือคนรู้อย่างชลายตนะคุณพูดไปสิฉลาดนั่นแหละชลายตนะเป็นภาษาไทย100ปี 1,000 ปีมันก็มาเป็นภาษาไทยภาษาไทยคำว่าฉลาดนี่มาจากคำว่าชลายตนะนะชลาคะนี่แหละมาจากคำว่าชลายตนะชลาแปลว่า6มันแปลว่าทวารทั้ง6ชละเนี่ยอายตนะทีนี้มันก็สะกดที่อายตนะก็ตัวตอมันอยู่เนี่ยอายตันยะตันชลายะตนะมันก็ต่อสะกดนี่มันก็เป็นเชลายตนะเชลายมันก็ออกมาอะไรก็ได้มันจะฉลายก็ได้นะถ้ามันเพี้ยนมันเพี้ยนเป็นฉลายก็ได้ฉลาก็ได้เพี้ยนเป็นฉลาฉลาดก็ได้เพราะต่อมันมีเชลายตนะเนี่ยคนไทยเราจะสะกดตัวต่อสะกดฉลาดมันมาจากคำว่าอันนี้คือรู้อย่างรู้เท่าทันทวาร6คำว่ารู้เท่าทันทวาร6นี่แหละคือคำมันเป็นคำไทยว่าฉลาดเพราะฉลาดจริงๆแล้วเลยเป็นคำไทยว่าความเฉลียวฉลาดแต่ฉลาดมันไม่รู้เท่าทันทวาร6มันไปฉลาดเอาเปรียบมันไปฉลาดเชโกภาษาบาลีเขาเรียกอยู่แล้วว่าเชโกคือความฉลาดแบบโกงแบบทุกแบบทุจริตโดยฉลาดที่มีบุญฉลาดที่เป็นกุศลนั้นเป็นปัญญาเขาแบ่งตัวไว้เรียกอยู่แล้วความฉลาดที่เป็นกุศลเรียกว่าปัญญาความฉลาดที่เลวร้ายแล้วเขาเรียกว่าเชโกแต่คำว่าฉลาดกลางๆนั้นมันเป็นภาษาไทยที่มันเพี้ยนมาจากคำว่าฉลายตนะซึ่งที่จริงก็เกิดจากทางปัญญารู้เท่าทันฉลายตนะเป็นทางปัญญานี่เป็นต้นนะว่าเราพยายามฝึกฝนกันมานี่อันนี้ก็เน้นก็ย้ำให้ฟังถึงเรื่องที่เราปฏิบัติสร้างบุญเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องปฏิทานนามัยบ้างปตานุโมทนายไม่บ้างปฏิบัติธรรมก็คือสร้างบุญกิริยาวัตถุสิบนี่เราไม่มีอื่นหรอกทำให้ถูกตรงเห็นให้ตรงทำให้ตรงมันมีธรรมะเราฟังธรรมสวรรค์อยู่ทุกวันเรามีเทศนาผู้รู้สัตบุรุษอาจารย์ครูผู้มีคุณธรรมจริงมีสัพพุริสธรรมจริงสอนเราอบรมเราเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งครูทั้งเพื่อนฝูงช่วยกันคนละไม้คนละมือเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างก็ตามต้องมองในมุมดีให้ได้อย่าไปเพ่งโทษเพ่งโทษซวยเราเราเพ่งโทษแต่คนนั้นคนนี้ไม่เป็นมิตรเป็นสหายเอาเถอะมันบอกแล้วบางทีมันเป็นวิบากเก่าบ้างแม้จะเป็นวิบากเก่าหรือไม่วิบากเก่าก็ตามวิบากใหม่เขาจะเลวของเขาก็เราจะไปทำยังไงได้เขาเลวของเขาก็เป็นความเลวของเขาแล้วคุณไปโง่อะไรเราตัวเองเราโง่คนอื่นเขาไม่ดีก็มันไม่ดีของเขาเราช่วยเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเถอะเราถือเอาประโยชน์จากคนนั้นอาตมาเนี่ยได้ประโยชน์จากพระอนันต์ก็ดีสมาคมปริยัติธรรมปริยัติธรรมสมาคมก็ดีนั่นแหละสำนักนั้นพระนั้นพระนี้ที่ตีอาตมาอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งป้อมตั้งแรงอะไรทำผู้อาตมาขอบคุณเขาที่เขาเองเขาทำกับเราให้เราได้ซักซ้อมอาตมาไม่มีสตังค์ไปจ้างปริยัติธรรมสมาคมถล่มอาตมาหน่อยพระอนันต์ดิมาถล่มอาตมาหน่อยจากเท่านั้นบาทเท่านี้ล้านอาตมาไม่มีตังค์ไปจ้างเขาหรอกเขาทำเราให้เราลองดีไม่ดีไปตีคล้องตีกลองดังทั่วประเทศใครไม่รู้จักพระโพธิรักษ์หรือผ่ารู้จักพระโพธิรักษ์เพราะอนันต์ช่วยตีเทระสมาคมช่วยตีหรือว่าปริยัติธรรมสมาคมช่วยตีอยู่ดีๆไม่ว่าดีเนี่ยแล้วมาบอกว่าพระโพธิรักษ์อยากดังก็มาตีให้มันดังเองอะแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลวร้ายขึ้นมาคนก็รู้นี่คนก็ดูผลดูผลก็รู้ว่าเป็นยังไงผลนั้นพ่ายแพ้ตนเองไปเองหยุดไปเองเศร้าซาไปเองผลประโยชน์อะไรไม่เกิดเสร็จแล้วขายคิดเธออะไรออกมาก็เขาเองคนกลางเขาก็ดูก็รู้เองเราเองก็อยู่สบายสบายมันได้ลองของเราด้วยเราก็ได้กำไรเราก็ได้แข็งแรงฝึกซ้อมทดสอบโดยที่ไม่ตั้งใจทดสอบเราเข้ามาซัดไม่รู้ตัวอะไรบางทีซัดตุ่มตามก็อรมนบ้างอนุนีมังอะไรว่ากันไปก็ไม่มีปัญหาเขาทำที่เราช่วยเขาไม่ได้นะเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ไม่รู้ทำไงแต่อาตมาพยายามช่วยเขาอยู่เหมือนกันพยายามช่วยเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยากมันยากคิดว่าตัวเองพอจะช่วยเขาบ้างได้เหมือนกันก็พยายามช่วยอยู่แต่ถ้าใครช่วยเขาไม่ได้คนนั้นคนนี้เราช่วยเขาไม่ได้เราเอาประโยชน์จากเขาเลยเราได้นะได้ประโยชน์จากเขาจริงๆด้วย